Radio 1, het NOS-journaal. Drugsbendes gebruiken de handel in Nederlandse leaseauto's om geld wit te wassen, schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van het Financieel Expertisecentrum. Criminelen kopen massaal tweedehands leaseauto's met contant geld en verkopen die weer door in het buitenland. De overheid en banken gaan het voor autohandelaren nu moeilijker maken om grote cashbedragen te storten. Ziekenhuizen bereiden een grote inhaalslag voor om wachtlijsten voor operaties weg te werken, meldt het AD. Na de zomer gaan ze ook in de avonduren en de weekenden opereren. Dezelfde operaties worden zoveel mogelijk achter elkaar gepland. Door corona werden veel operaties opgeschoven. De brandweer in Soesterberg is nog de hele dag bezig met nablussen na een grote brand vannacht in een bedrijfsgebouw. Vrijwel alle bedrijven, waaronder meubelzaken en een garage, zijn verwoest. De schade loopt in de miljoenen. De euthanasieregels worden volgens het OM veel te ruim geïnterpreteerd. Dat schrijft Trouw, dat brieven in handen heeft van OM-topman Otte. De zaak gaat over de vraag hoe ver artsen mogen gaan bij het verlenen van euthanasie aan mensen die zwaar dement zijn. Otte wil een onafhankelijk onderzoek naar de speciale commissies die euthanasiegevallen beoordelen. De Nederlandse voetbalvrouwen moeten het op de Olympische Spelen zonder record-international Sherida Spitsen doen. De middenvelder raakte gisteren geblesseerd op een training in Japan. Spitsen noemt het een droom die uiteenspat. Het weer, veel zon in het noordoosten wolkenvelden. Het wordt 20 graden vlak aan zee tot 24 graden in het zuiden. Ook morgen zonnig en 22 tot 26 graden. De ANWB verkeersinformatie. Het gaat goed op de weg. Over het algemeen kan het verkeer overal goed doorrijden. Eén uitzondering die is te vinden op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte. Bij de Zuurhofbrug is een ongeluk gebeurd. Het verkeer wordt daar over de vluchtstrook langs het ongeluk geleid. Verkeer richting Europoort kan het beste omrijden via richting Europoort volg hiervoor de borden Brielen. Dat gaat over de N57 en de N218. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag, Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Hopelijk lijkt het zorgpersoneel deze zomer nog wat rust. Want na de vakantie worden operaties in de weekenden en avonduren ingepland, hoorden we net in het nieuws. Allemaal natuurlijk om die achterstanden door corona in te halen. Onze spraakmaker vanochtend is Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht aan de VU. Goedemorgen. Marjan, leuk om je weer te zien. Denk je bewonderenswaardig dat de ziekenhuizen ook nog alle beschikbare minuten in de weekenden en avonden willen gaan inzetten? Ja, ik dacht, we leven jeetje. En ik hoop ook dat ze met elkaar het een beetje makkelijker maken. Want het blijkt dat als je goed gaat sporten ervoor, beter het ziekenhuis ingaat en er ook weer uitgaat. Dus laten we ook proberen zelf, als we een kleine ingreep moeten ondergaan, zorgen dat we er zo kort mogelijk zijn. Ja, door eigenlijk nu al, als je weet, staat mijn operatie te wachten, zorg dat je zo fit mogelijk. Klopt, Radboud heeft een heel mooi programma gedraaid. En kan iedereen ook zien. Dus als je gewoon een beetje gaat trainen, stoppen met roken. Gelijk kom even op, een pak het even aan. Van tevoren. Maar daarmee zeg je, kun je een heel klein beetje je eigen bijdrage leveren om de boel te ontlasten. Ja, laat zien en maak ook een gebaar. Ga niet in dat bed meteen liggen, terwijl je ook nog best wel lekker een beetje rond kan lopen. Kijk eens aan. Katrien de Kuil is ook hier voor het Mediaforum, alvast columnist en programmamaker. Welkom, Katrien. Goedemorgen. Jij kon al bijna net aan het zuurstof. Ja, maar ik train wel. Want jij zegt dus van dat als je naar het ziekenhuis gaat, maar ook als je gewoon ouder wordt natuurlijk, of dan wordt, heb ik begrepen, als je veel lichaamsbeweging hebt, in ieder geval je lijdensweg korter. Ja, dus nou, mooi, dat vind ik ook wel heel belangrijk. Het is gewoon prima voor je gezondheid natuurlijk om te blijven bewegen. Ja. Maar voor de mensen denken, aan het zuurstof, je had een hele langzame vrachtwagen voor je, dus je moest hier heel snel nog de studio zien te bereiken. Ja, die trap heb ik toch echt goed gedaan. Ik was echt maar 10 seconden buiten adem of zo. Kijk, je bent snel weer bij. Dat is heel goed. Stand.nl, jongens, gaan we het hebben over het Amerikaanse ijsmerk Ben & Jerry's, die gisteren bekend maakte niet langer haar ijs te gaan verkopen in Israëlisch bezette gebieden. Voortzetting van het contract zou in strijd met de waarde van het bedrijf zijn, zo zeggen ze. Bedrijven zijn natuurlijk al langer bezig om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. En de vraag is, moeten ze ook steeds meer die stap gaan zetten naar politiek verantwoord ondernemen? Of is dat iets waar bedrijven zich vooral verre van moeten houden? De stelling is, bedrijven zouden zich vaker maatschappelijk en politiek dus mogen uitspreken. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. The U.S. ice cream maker Ben & Jerry's went into, well, meltdown today. Ben & Jerry's stopt eind volgend jaar met de verkoop van ijs in de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever. The founders of Ben & Jerry's have never been afraid of standing up for what they see as right. De Israëlische regering is woedend. Ben & Jerry's decision is a shameful surrender to anti-Semitism. Volgens Ben & Jerry's, dat onderdeel is van Unilever, is de verkoop in strijd met de waarden van het bedrijf. Dit is nu de stap van Ben & Jerry's. We hebben het in het verleden bijvoorbeeld bij Black Lives Matter natuurlijk ook gezien. We hebben adverteerders die zich dreigden terug te trekken rond Voetbal Insight een tijdje geleden gehad, omdat daar onwelgevallige uitspraken waren gedaan. Dus zien we dat bedrijven dat steeds vaker gaan doen? En is dat wenselijk of niet? Marjan Offers, hoe sta jij erin? Ja, ik kan het natuurlijk vanuit de sport bekijken. Mm-hmm. Zien we deze tendens al heel erg lang. Hè? De pitsboes is verdwenen bij de Formule 1 bijvoorbeeld. Met name ook door mediabedrijven. Je ziet Nike, die natuurlijk Kaepernick juist heeft gesponsord. Hè, met de Black Lives Matter movement. Ja, dus je kunt niet zeggen, hè, een bedrijf maakt deel uit van de maatschappij. En daarmee is een statement ook al gewoon heel snel een politiek statement wat ze maken. En je ziet dat er steeds meer druk opkomt. En natuurlijk denk je wel vaak, hè, er zit ook een verdienconcept achter. Hè, want er moet nu gewoon geld verdiend worden. Er moet marktaandeel komen. Het werd toen bij Nike ook wel gezegd. Hè, van natuurlijk, dit is wel het moment juist om het te doen. En reken maar dat het niet alleen maar een politiek statement is. Maar dat er hele berekeningen aan vooraf zijn gegaan. In hoeverre precies dit zo ook winstgevend ja, kan zijn. Ik heb wel eens gesproken ook over gezonde voeding en dergelijke. Met de grote mannen, zeg maar. En gevraagd van hoe doen jullie dat nou? En doen zeiden ze, ja, uiteindelijk, Marjan, gaat het er toch om dat onder de streep er meer overblijft dan dat we erin stoppen. Maar goed, als je dat maatschappelijk verantwoord kan doen, dan is dat natuurlijk alleen maar te prijzen. Het is alleen heel lastig. Vooral met het politieke gebeuren. Je ziet dus ook meteen, hè, dat het zo polariseert aan allerlei kanten. Mm. Dus om dat verstandig op een goede manier uit te nutten, dat lijkt me nog een hele truc. Ja, en waar het natuurlijk de een zeg maar populairder maakt, kan het juist weer aan de andere kant van het spectrum vijanden oproepen. Ja, dus dat is het risico wat je dan eventueel zou moeten nemen. Ja, dat is natuurlijk altijd het geval. Ja. Hè? Ga je heel hard erop voorstaan. We kennen natuurlijk ook al die reclames, denk ik, nog wel van Benetton. Dat was toen, hè, met die meneer die AIDS had en zo. En ja, dat vond ik toen ook wel. Het was een hele bijzondere ontwikkeling dat we dat zagen in het straatbeeld ineens. Hè? Van dat je denkt, hé, dat is een kledingmerk. En dan spreken we toch al over enige tijd geleden. En toch dat een bedrijf dat deed, dat was ook wel een heel erg mooi statement om te laten zien. We zijn allemaal mensen. En juist daar is denk ik ook wel heel veel behoefte aan. Ja. Hou jij daar rekening mee, Katrien? Als je kijkt wat voor product je koopt, van hoe profileert een bedrijf zich? Hoe... Nou, dat geloof ik eigenlijk niet. Het gaat bij mij altijd meer om smaak. Ja, of je iets mooi lekker vindt. Of het betaalbaar is, of het goed is. Beslissing. Ja. Maar ja, het is natuurlijk wel zo dat als bedrijf ben je al logischerwijs deel van de maatschappij. Alleen al doordat je werknemers hebt natuurlijk. Maar ja, goed, ik hoor in zo'n overzichtje wat je net liet horen dan zeggen van dat ze worden beschuldigd van antisemitisme. Ja, dan denk ik, jongens, wat gebeurt hier nu allemaal? Het is het polariseren ook meteen waar en dan ik weet bijvoorbeeld dat er is een Israëlcentrum in Nederland, hè, waar de keuringsdienst van waren dus heeft geëist dat wijn die geïmporteerd werd uit Israël, en er stond dus op dat het uit Israël kwam, maar dat moest er dan moest het etiket veranderd worden dat het uit de bezette gebieden kwam. Ja, dan denk ik, jongens, hoe ver gaan we daarmee eigenlijk? Ik vind dat wel heel ver gaan. Maar zou je dan meer in algemene zin zeggen van bedrijven? Ja, je vind moet het je zo niet per se moeilijk mee bezighouden. Aan de andere kant, ik ben een enorme voorstander geweest van de boycott van Zuid-Afrika toen er nog apartheid was. Hè, toen had ik iets van, ja, ik raak geen Zuid-Afrikaanse wijn aan. Mm-hmm. Weet je wel, maar het is gewoon heel moeilijk waar je staat zelf. Ja. En aan de andere kant moet het natuurlijk niet zo zijn dat bedrijven beheerst worden door politiek. Het gaat om producten die ze maken. Ja, en je ziet natuurlijk wel, en ik zie ook wel de bewustwordingen van waar komen je kleren vandaan, waar komt je voedsel vandaan. Ik vind dat een enorm goede ontwikkeling. Mm-hmm. Dat we met elkaar wel aan het bedenken zijn. Hè, van wil je nog dat er kinderarbeid is? Precies, wil je dat nog financieren? En ik merk wel dat je daarin ben ik wel bewuster gaan kopen. kopen. Ja. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat spijkerbroeken volgens mij zijn nu bijna goedkoper. Dan heb ik het idee in ieder geval naar verhouding dan vroeger. Dat je spersiebonen eet uit Egypte. Dat je denkt, ja, dat ga ik gewoon niet meer doen. Ja. Dat kan allemaal dichterbij komen. Dus qua duurzaamheid ben je in ieder geval bewuster. Duurzaamheid geworden. Ben ik bewuster. Maar toch ook wel iets met profilering. Van hoe profileert toch wel een merk zich? Voel je je daar comfortabel bij? Ja, we hebben het hier rond Black Lives Matter in het mediaforum ook al over gehad. Dat er op een gegeven moment zelfs bedrijven bijna werden gedwongen om een statement te maken. Ja. Want anders dan dat vind ik niet okay. Voelde je je kennelijk niet betrokken bij de maatschappij. Dus dat is weer misschien de andere kant op. Ja, waar je zegt, moet ook niet doorschieten. Dat gaat te ver. Laten we eens kijken hoe andere mensen hierover denken. Marco van Dijken die schrijft, soms helpt het echt. Maar vaak zie je een toch wel hele hypocriete reclamecampagne ontstaan. Met als ondertoon, kijk eens hoe goed wij bezig zijn. Koop daarom ons product. Mm-hmm. René van Gellekom die is het oneens met de stelling. Hij zegt, er wordt al genoeg gepolitiseerd in de samenleving. Bedrijven zouden zich niet op dat pad moeten begeven. Het kost namelijk klanten. Ik wil graag politiek waar het thuis hoort. En de mening van een bedrijf is voor mij totaal niet interessant. Everard Kemperman belde ook. Meneer Kemperman, goedemorgen. Goedemorgen. Snapt u dat een bedrijf een dergelijk statement maakt? Vindt u het wenselijk? Nee en nee. Want dan ben ik er wel een beetje klaar mee wat dat betreft. Bedrijven hebben over het algemeen maar één doel en dat is gewoon geld verdienen. En waar zij denken dat zij op dat moment het meeste geld mee kunnen verdienen. Namelijk aangeven hoe goed zij ergens mee bezig zijn. Daar zetten ze daarop in. Het is ook vaak een beetje voor de buren. Bijvoorbeeld met de Gay Pride Month. Prima. Maar dan worden de logootjes weer niet veranderd in landen waar het dan weer moeilijk ligt. Ja, ja. Dus het is vaak een beetje voor de buren en ik zit er helemaal niet op te wachten. En is er voor u een verschil of het gaat om duurzaamheid, om hoe producten tot stand zijn gekomen qua mensenrechten en dergelijke, of politiek? Ja, in zoverre wel. Kijk, het is helemaal niet erg dat bedrijven letten op waar hun grondstoffen en dergelijke vandaan komen. Mm-hmm. Dat is helemaal prima, maar dat is inderdaad weer wat anders dan het actief gaan zitten uitdragen van bepaalde politieke standpunten. En daar moeten ze het een beetje mee oppassen, vind ik, want dat doet afbreuk aan het product. En dat vind ik jammer. Ja. Houdt u er zelf rekening mee? Ja, in zoverre wel. Ben en Jerry's ben ik om eens wel een beetje klaar mee op deze manier. Ik wil gewoon een ijsje kopen. Ik zit niet te wachten op jullie politieke mening. Ja, ja, ja. Maar als het om duurzaamheid gaat, houdt u er juist in een andere zin rekening mee? Als je kijkt hoe in zoverre wel. In zoverre wel, maar dat kan ook door andere manieren. Katoen bijvoorbeeld, wat heel veel water voor gebruikt. Nou ja, dan koop ik minder vaak een broek, dat idee. Ja, dus dat wel. Maar politiek gezien is dat u aan bedrijven, hou je vooral afzijdig. Ik zit daar niet op te wachten. Nee, inderdaad. Ik ben een zelfstandige consument en hou je mening maar lekker voor je. Want jullie zitten helemaal niet daarop te wachten. Ja, en u twijfelt aan de oprechtheid als ik het zo hoor. Ja, ik twijfel aan de oprechtheid. Ja, helder. Dank u wel, meneer Kemperman. Everard Kemperman was dat. Dan naar Paul Moers. Hij is retail- en merkdeskundige. Goedemorgen ook. Ja, goedemorgen. Nou, brengt deze stap inderdaad risico's mee voor Ben & Jerry's? Ja, die brengt altijd een risico's met zich mee. Want je hebt natuurlijk voor- en tegenstanders. Mm-hmm. Aan de andere kant, dit is waar Ben & Jerry's voor staat. En je moet wel bedenken, het is natuurlijk heel authentiek wat ze doen. Want ze prediken al jaar en dag, vechten ze voor het milieu, hè, voor de goede zaak. Dus daar kan dit natuurlijk heel goed onder vallen. Want we hebben het natuurlijk over een land wat een bezetting uiteindelijk pleegt. Ja. En daar komen ze nu tegen in opstand. Want ze zeggen inderdaad, voor de duidelijkheid, in Israël zelf wordt wel geleverd, maar dan alleen niet in de bezette gebieden. In de bezette gebieden, ja. En het is natuurlijk een statement waar inmiddels de hele wereld het over heeft. Hè. Dus ze zorgen er uiteindelijk voor dat het issue gewoon toch op een agenda bij een heel veel mensen komt. Ja, want wat is de intentie, zijn niet de enige, hè? Wat is de intentie van zo'n Ben & Jerry's? Want we hadden het er net over van reken maar dat er uitgerekend wordt. Ja, nou, de intentie is onrecht bestrijden. En dat is wat ze proberen. En zij zijn natuurlijk niet de enige, want in de tijd van Trump hebben we natuurlijk massaal campagnes gezien. Ik vond een hele sterke bijvoorbeeld van Diesel, hè, die zei make love, no walls op Valentijnsdag tegen het immigratiebeleid van Trump. Maar ook van Starbucks, die zei we believe in acceptance, inclusivity and humanity. En we gaan gewoon 10.000 vluchtelingen de komende 5 jaar aannemen. Kijk, dat zijn statements waar je natuurlijk een enorm risico meeneemt. Want de Republikeinen zullen dat niet leuk vinden. Maar ja, Democraten aan de andere kant zullen het prachtig vinden. Ja, maar dus dat het zo polariseert, dat is wel uniek de laatste jaren. Ja, maar zie je dat bedrijven zich nadrukkelijker gaan profileren hierop? Ja, omdat de vorige beller die zei van... ik wil alleen maar een ijsje kopen en voor de rest interesseert het me niet. Maar toch vragen steeds meer mensen van bedrijven een statement... van waar staan jullie nu eigenlijk voor? En dat is ook de reden waarom bedrijven een hoger doel hebben. Als het alleen om geld gaat, is het natuurlijk geen goed idee. Maar wat ze wel moeten doen is, je moet het oprecht doen. Je moet het authentiek doen. Het moet in lijn zijn met je merkwaarde. Ja, en vooral practice what you preach. En een heel mooi voorbeeld is Adidas, hè, die de Black Lives Matter-beweging vol onderschreef. Maar vervolgens kregen ze een brief van medewerkers... waarin ze zeiden van ja, dat diversiteitsbeleid van Adidas zelf is één grote puinhoop. Ja, en dan heb je natuurlijk meteen een probleem. Zowel een imago-probleem als een probleem naar je eigen bedrijf en je eigen mensen toe. Ja. Maar dan de gewetensvraag op het moment dat je je heel erg boos maakt... om iets wat er gebeurt in de wereld. En je hebt het idee als bedrijf van ik moet daar eigenlijk een statement over maken. En je gaat vervolgens eens wat marktonderzoek doen... en je denkt, ja, dit wordt ons niet in dank afgenomen. Gaan bedrijven het dan alsnog doen? Als het je echt de kop kan kosten, bij wijze van spreken? Nou ja, Ben & Jerry's neemt natuurlijk een enorm risico. Want het kan zomaar zijn dat ze in Israël een boycott voor hun kiezen krijgen. Dat, je weet niet hoe dit afloopt. En dat is eigenlijk wat Starbucks en Diesel hebben die risico's ook genomen. Dus ik denk dat we tegenwoordig zover zijn dat bedrijven toch echt zeggen van... we gaan voor het principe. En voor het principe gaan we gewoon niet opzij. En ook als dat geld mag kosten, dan nemen we dat gewoon voor lief. En ik vind dat een hele goede zaak. Je zag overigens vandaag Ahold ook met een prachtige statement. Hè? Die zeggen, ja, dan moet een Europese wet komen tegen kinderarbeid en moderne slavernij. Ja, dat is prima dat een bedrijf zo'n standpunt gaat innemen. En daarmee laat je ook zien dat je het serieus wil gaan aanpakken. Ja, dus u gelooft ook wel dan echt in de oprechtheid? Want meneer Kemperman zei net van, nou, ik twijfel ook wel eens aan... of het ook niet licht opportunistisch is. Meneer Kemperman heeft gelijk dat het soms niet authentiek is. Hè? Ik gaf het voorbeeld van Adidas. Maar ik denk dat talloze bedrijven daar wel degelijk heel authentiek en oprecht in zijn. En ik denk dat Ben & Jerry's daar zeker onder valt. Want dat is een bedrijf wat altijd lef getoond heeft. Wat altijd heeft laten zien waar ze voor staan. Dus ik heb daar geen enkele twijfel over hun oprechtheid. Ja, en ik vind het een goede zaak. Heeft u het idee dat dan andere bedrijven in het kielzog volgen? Of werkt dat over het algemeen niet zo? Ja, dat zou natuurlijk kunnen gaan gebeuren. Want nou ja, je zag eigenlijk in Amerika, toen met Trump... er begonnen een paar bedrijven zoals Diesel en Starbucks... maar vervolgens gaat Airbnb, Budweiser, Apple, Google, Dove... iedereen gaat meedoen. Dus je hebt best kans dat dit tot vervolgstappen gaat leiden. En dat meerdere merken zeggen... ja, ondanks dat we altijd sympathie voor Israël hebben gehad... dit gaat gewoon een stap te ver... En dit is eigenlijk ook wat Israël aan het verliezen is. Die positiviteit die ze altijd hadden... die zijn ze langzaam maar zeker door die bezettingsstrategie aan het verspelen. En dat is denk ik een hele domme zaak. Ja, maar dan scheelt ook misschien als maatschappelijk sentiment aan het verschuiven... is dat het voor een Ben & Jerry's ook, zeg ik even tussen aanhalingstekens... makkelijker is om op zo'n moment een statement te maken. Zij duwen het maatschappelijk sentiment voorwaarts. He, dus ja, ja. Door zo hun acties... Ja, nou ja, door hun acties gaan mensen erover praten en komt het overal op de agenda. Ja. He, dus, en dat vraagt lef. En dat vraagt vooral authenticiteit, oprechtheid en eerlijkheid. Goed, helder. Hartelijk dank. Paul Moers is retail- en merkdeskundige. Ik ga er ook over verder praten met een hoogleraar marketing, Kitty Koelemeijer van Nijrode. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Koelemeijer, op welke manier waarderen consumenten dit? Wordt het gewaardeerd over het algemeen? Ja, wat kijk. Ben & Jerry's is een protestmerk bij uitstek. Dus het past ook bij hen om een hele duidelijke opinie te hebben over zaken die in de maatschappij gebeuren. Mm. Maar het is natuurlijk ook zo dat de meeste bedrijven en zeker ook de merken maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten afleggen. Dat betekent dat zij moeten kunnen verantwoorden welke keuzes ze maken, waar ze voor staan. Dat versterkt ook hun merkidentiteit. En dat past echt in deze tijd. En daar hebben consumenten zeker begrip voor. Wat ik uniek vind aan deze zaak is niet zozeer... het gaat niet alleen maar over communicatie... het gaat ook niet over daden in de vorm van politieke steun of donaties doen. Dit is eigenlijk een voorbeeld van het toepassen van cancel culture. Want eigenlijk zeg je... die bezette gebieden die mogen geen toegang meer hebben tot mijn producten, omdat wij als bedrijf het niet eens zijn met wat Israël doet. En je ziet ook dat dat intern, ook met moedermaatschappijen, Unilever, wat conflict geeft. Mm. Maar kunnen we ook, is er ook iets te zeggen over de timing? Want ik bedoel, die bezette gebieden die zijn niet gisteren ontstaan. Dus ik vraag me af, hoe kiest een bedrijf dan de timing om het op dit moment te doen? Ja, met Ben & Jerry's speelt dit eigenlijk al sinds 2012. En ze hebben ook nauwe relaties met groeperingen die hiermee bezig zijn. Ja, en dan denk ik dat een jaar of 9 à 10 later dat dan de boord rijp is of het sentiment rijp is. En ja, er is natuurlijk een VN-resolutie over gedaan. Dus zo gedurfd is het dan ook weer niet. En ja, op een gegeven moment is dan de tijd rijp. En vergeet niet, dit vraagt veel aandacht voor de zaak die ze voorstaan. Maar dit geeft natuurlijk ook ongelooflijk veel aandacht voor het merk Ben & Jerry's. Dus het kan ook zijn dat zij weer een opkikker nodig hadden, zo gezegd. Ja, zo opportunistisch kan het dus wel degelijk zijn. Het is natuurlijk toch wel raar dat ze in Israël blijven verkopen dan. Hoe duidt u dat? Ja. Nou, dat is Unilever die dat. Hè, dat is eigenlijk ook de strijd tussen Unilever, de moedermaatschappij, en Ben & Jerry's zelf. En ik vind dit ook niet consistent. En ik weet ook niet om welke aantallen het gaat. Hè. Het kan best zijn op wereldschaal dat die omzet die ze hiermee verliezen, dat die zeer beperkt is. En daar spelen nog meer zaken rond. We kennen bijvoorbeeld ook het voorbeeld van een bepaalde discount supermarktketen die stopt met de verkoop van sigaretten. En de andere supermarkten zeggen, ja, dat is ook niet zo moeilijk, want ze verkochten er al niet zoveel. Dus dat is wat hier ook kan spelen. Maar hier kan het natuurlijk ook hebben over het effect wat je uiteindelijk sorteert als mensen het geen goede zaak vinden wat je doet. En dan is het niet alleen die verkoop in de bezette gebieden, maar dan kan het ook, als er in Amerika veel mensen hier boos over zijn, dat die geen Ben & Jerry's ijs meer gaan consumeren. Ben & Jerry's is een protestmerk. Ze hebben ook felle campagnes tegen Trump gevoerd. Dus mensen zijn gewend dat zij zich uitspreken, ook over controversiële zaken. Dus als een Olaf van Hertog het zou gaan doen, dan zou het een ander verhaal worden. Dan is het een ander verhaal, want de mensen die daar niet tegen kunnen, die kopen toch al geen Ben & Jerry's. Maar ik vraag me dus ook echt af, hoeveel marktaandeel hadden ze daar? Dus dat zou ik echt wel transparant willen zien, in verhouding tot de rest van Israël. En wat doet het in de cijfers dan? Ja. Maak het dat ook maar transparant dan. Ja. Precies, ik denk dat dat zeer beperkt is. Ja, en dat verklaart dan ook waarom het redelijk veilig is om een statement te maken. Zeker met het imago wat je al hebt als Ben & Jerry's. Ja, waarbij Unilever natuurlijk niet de bestaande relaties in Israël kwijt wil. Hè, want Unilever verkoopt natuurlijk veel meer producten dan alleen ijs. Ja. En daar zit de frictie. Ja. Is het tegenwoordig, want we hadden het al even over dat je ziet dat meer bedrijven het gaan doen. Ga je op een gegeven moment een fase krijgen wat we toen bij Black Lives Matter hadden, dat als je niet uitspreekt als bedrijf dat je niet meer meetelt? Of zitten we daar heel ver vandaan? Ja, Black Lives Matter is natuurlijk een heel groot thema. Hè? Dat is het thema van diversiteit, inclusie, waar je het eigenlijk ook niet mee oneens kan zijn. Hè? Dat is natuurlijk altijd een niche, een kleine groep van mensen die het daar pertinent mee oneens is. Maar dat zijn eigenlijk thema's die zijn vriendelijk en open. Niet altijd in de uitwerking, maar het is moeilijk om het daar niet mee eens te zijn. Ja, maar het gaat mij erom, wat op een gegeven moment het sentiment was bij een aantal sportmerken, dat ze zich er niet over hadden uitgesproken en dat hen dat verweten werd, dat ze zich er niet over uitgesproken hadden. Ja, en je ziet dat er is ook een documentaire over Colin Kaepernick, hè? Mm-hmm. Die sinds kort op Netflix staat. En daarin zie je dat ook heel duidelijk, dat de NFL, de Football League, hè, het bleef ver weg van de politiek. Maar in deze tijdgeest, hè, met die maatschappelijke verantwoordelijkheid die je moet nemen, kun je wel degelijk van bedrijven verwachten dat ze zich uitspreken. En dat wordt ook steeds meer gevraagd van ze. En het is dan ook wordt waarschijnlijk een beetje als gezichtsloos of misschien zelfs een beetje laffig gezien als je over hele grote thema's niet uitspreekt. Mm. Maar ik neem aan dat daar wel uitgebreid marktonderzoek aan vooraf gaat. Voordat de uitspraak wordt gedaan. Dat toch wel? Zeker. Ja, tuurlijk. Ja, zeker bij die grote ondernemingen, absoluut. En als het negatief uitpakt, dan is men misschien toch iets meer gematigd in. Ja, het is ook of geen statement uit. De boodschap. Hè? Dus wat doe je? Maak je een verpakking die opruiend is? Of spreek je je uit? Of zeg je inderdaad, ik verkoop daar en daar niet meer? Dat maakt nogal uit. Is het dan ook een andere manier van onderzoek doen tegenwoordig? Dus als je kijkt naar wat vindt een klant belangrijk, dat er nu hele andere dingen meespelen dan pakweg, 10, 20 jaar geleden? Ja, de dingen die men vindt zijn anders. De onderzoeksmethode op zich, we hebben natuurlijk een enorm scala aan onderzoeksmethoden ter beschikking. Ja, het is, er wordt wel veel onderzoek gedaan naar hè, welke politieke oriëntatie gaat samen met welke voorkeur men heeft. En ook met de mate waarin men accepteert dat een merk zich uitspreekt. Maar daar, dat ligt dan heel specifiek voor een bepaald merk, voor een bepaald doelgroep wat eruit komt. En hoe werkt dat over het algemeen? Want we hadden vanochtend ook wel bellers die zeiden, ja, uiteindelijk heeft de consument natuurlijk ook de macht. Die koopt of die koopt niet. Of heb je als bedrijf juist de grootste invloed? Wie is uiteindelijk bepalender? Nou, het is een samenspel. Kijk, consumenten kunnen natuurlijk zo ontzet zijn over iets dat ze een koperstaking afkondigen. Hè? Dat ze gewoon zeggen, we boycotten dit merk, we kopen niet meer. Maar dat is maar heel kort dan vaak, toch? Ja, vaak kort. Ja. En als het product kwalitatief goed is met een goede kwaliteit-prijsverhouding en mensen zijn ook gewend het veel te consumeren, dan wint die gewoonte het vaak. Maar wat Ben & Jerry's nu doet, is echt uitsluiten van bepaalde gebieden. Hè? Dus tegen bepaalde consumenten zeggen, jij hebt geen toegang meer tot mijn product. En dat is relatief nieuw. Ja. Gaat het navolging krijgen? Vroeg ik net ook aan Paul Moers. Maar wat denkt u, mevrouw Koelemeijer? Nou, Ben & Jerry's is echt een merk wat daarmee bezig is. Misschien dat er enkele navolgen, maar ik verwacht niet dat dit op grote schaal wordt nagevolgd. Nee, dat niet. Hartelijk dank voor uw uitleg. Kitty Koelemeijer is hoogleraar marketing aan de Nijenrode Universiteit. Dan nog tot slot tot Tineke Bulder. Die belde ook, mevrouw Bulder. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u ervan als bedrijven zich maatschappelijk en vooral ook politiek uitspreken? Ik vind dat symboolpolitiek, want ik heb zin het even te lezen. Ze stoppen eind volgend jaar pas met de verkoop van ijs in de door Israël bezette Palestijnse gebieden. En dan denk ik, ja, dan moet je dat per direct doen. En waarom pas eind volgend jaar? Ja. En ik lees ook, ze hebben een omzet in Amerika van 273 miljoen... waarvan 90% wordt gegenereerd in Amerika. Dus die 23,7 miljoen die ze dan in de wereld nog ophalen, ja, dat is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat. Ja, ja. Dan hoorden we net al van mevrouw Koelemeijer dat er, nou ja, dat ze in 2012 dit voor het eerst geagendeerd hebben en 9 jaar later kennelijk is de kogel door de kerk. Dus dat geeft wel aan hoe lang soms en hoe stroperig processen zijn. Maar zegt, als je de productie wil stopzetten daar, of tenminste de levering van ijs, dan kan dat echt wel eerder dan binnen een jaar. Dat denk ik ook. Maar weet je wat ik dan niet snap? Dan stoppen ze met de verkoop op de westelijke Jordaan-oever en inclusief Oost-Israël, maar de rest van Israël, daar blijven ze dan wel verkopen, dan denk ik. Ja, daarom zeg ik ook, het is gewoon symboolpolitiek. Ja. We doen maar wat. Ja. Ja. Maar heeft u dan het idee, sowieso als bedrijven zich uitspreken, bespeurt u daarbij bij uzelf enig cynisme? Of heeft u ook wat idee dat het authentiek en oprecht kan zijn? Eventjes, ik hoorde Black Lives Matter voorbij komen en dan denk ik bedrijven, en dan denk ik alleen maar bij wijze van spreken, nu speelt natuurlijk volgend jaar het wereldkampioenschap van voetbal. Daar speelt ook van alles in Qatar. En toch gaan grote bedrijven zich verbinden aan sponsoring, terwijl de hele wereld eigenlijk weet dat daar dingen gebeuren die vanuit je menselijke, van je moreel, vanuit je waarde, dat je denkt, dat hoort niet. En toch gaan ze daar naartoe. En dan denk ik, geld is toch voor heel veel bedrijven een toch grote bepalend drijfveer. Ja, ja, die is bepalend. Katrien, wat had je zeggen? Jij had het net over hoe het zo'n actie negatief kan werken. Maar ik weet zeker, de HEMA heeft een poosje geleden iets gedaan met Zwarte Piet. Ik weet het niet meer precies wat. Er werd iets uit, het werd niet meer benoemd in de stellingen. Nou, en dat heeft heel veel kwaad bloed gezet bij Nederlanders, weet ik zeker. En ja, precies. Maar dat hoor je dus nooit. Ja. Het is ook weer dan welke vestiging van de HEMA het zit. Want we hebben daar ook wel een enorm contrast gezien tussen Randstad bijvoorbeeld en buitengebieden. In hoeverre dingen precies wel of niet gewaardeerd worden. Ja. Precies, want ik woon in Zeeland en daar was duidelijk wel een Zwarte Piet in de winkel, hoor. Ja. Maar ik werk in Amsterdam. En daar is het heel anders, zeker. Ja, ja, precies. Helder. Ja. Mevrouw Bulder, hartelijk dank. Op de site van Stand.nl is 59% het eens en 41% het oneens met die stelling. Bedrijven zouden zich vaker maatschappelijk en politiek mogen uitspreken. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Tamsin Calidas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €399 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl.

De Nederlandse voetbalvrouwen moeten het op de Olympische Spelen zonder record international Sherida Spitsen doen. De middenvelder raakte gisteren geblesseerd op een training in Japan. Dat zegt ze in een video op Instagram. Hey fans, helaas kan mijn Olympische droom niet doorgaan vanwege een knieblessure. Dus ik zal naar huis gaan, maar blijf vooral de meiden steunen. Ik doe dat ook vanuit huis uit. Dus echt koppie op, ik ben er ook en we doen het samen. Voor de meiden, kom op. De bondscoach Sarina Wiegman heeft Jobelle Smits aangewezen als vervanger van Spitsen. En het weer, veel zon vandaag, in het noordoosten wolkenvelden en het wordt 20 graden vlak aan zee tot 24 in het zuiden. Ook morgen zonnig en 22 tot 26 graden. Dankjewel, dan gaan we naar de verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Goedemorgen. Er staat 8 kilometer file verspreid over het land en er zijn twee bijzonderheden. Beide, alvast een spoiler alert, beide zijn het pechgevallen. Om te beginnen op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken, 3 kilometer en 5 minuten vertraging. En het tweede is te vinden op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht Oost, 3 kilometer file en ook daar 5 minuten vertraging. We kunnen weer op vakantie. Goede voorbereiding is in coronatijd extra belangrijk. Kijk daarom op wijsopreis.nl voor het meest actuele reisadvies. En of je een coronabewijs en de corona-check-app nodig hebt. Zo kun je relaxed en veilig van je vakantie genieten. Ga voor alle informatie naar wijsopreis.nl. Van huismus tot flamingo. Ontdek de vogelpracht van Teylers Museum in Haarlem. Teylers, museum van de verwondering. Welkoop laat je deze zomer genieten van leven in je tuin. Creëer een plek waar kinderen fijn kunnen spelen en zwemmen. Waar genoeg verkoeling is voor je hond en waar volop bijen en vlinders rondvliegen. Met Welkoop kan de zomer niet lang genoeg duren. Welkoop, verstand van tuin en dier. Vogelpracht in Haarlem. Boek nu tickets via teylersmuseum.nl. Nu bij Welkoop 15% korting op alle hondenzomeraccessoires. Begrijp het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijp het lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Oh. Oh, kijk dat snoetje. Oh. Vind jij een pup ook zo schattig? Ah, nee. Maar heb je liever geen pup in huis? KNGF Geleidehonden introduceert Spup. Dat is een gesponsorde pup die wordt opgeleid tot geleidehond. En die je toch van dichtbij kunt volgen. Oh, kijk zoals hij al kan. Ga naar sponsorenpup.nl. Spup is een initiatief van KNGF Geleidehonden. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. De aanloop naar de Olympische Spelen wordt licht overschaduwd door slecht nieuws over positieve testen en strenge maatregelen. Hoe krijgen we nog een beetje Olympische koorts in de berichtgeving? En er waait een Amerikaanse trend over naar Nederland. Journalisten die de krant of omroep laten voor wat het is en hun eigen publicatieplatform starten. Dit zijn zowel de onderwerpen in het mediaforum en gaan wij bespreken met columnist en presentator Catharine Kel, programmamaker Kiva Alouche en onze spraakmaker vanochtend is Marjan Olfers, hoogleraar Sport en Recht. En natuurlijk zijn we benieuwd wat jullie is opgevallen. Kiva, om met jou te beginnen. Jij wilde het hebben over de veroordeling van de Marokkaanse journalist Omar Radi. Hij is een van die journalisten die werd vervolgd of gevolgd door de spyware, hè, van het Israëlische softwarebedrijf. Ja, en daar gaat het nu de afgelopen tijd over. En dat blijft heel lang een soort van theoretische kwestie. Theoretisch in de zin van, je hebt het dan over wat zouden dan de consequenties kunnen zijn als kwaadwillende regimes gebruik maken van dat soort software. Maar zo nu en dan krijg je dus een kijkje in hoe consequenties niet meer theoretisch zijn. En dat is het geval bij die Omar Radi. Een journalist in Marokko die een van de weinigen nog die durft kritisch te zijn op het regime, die kanttekeningen plaatst bij wat ze doen. Onder andere bij die beweging in het noorden die een tijdje geleden opkwam en stevig is neergeslagen. Hij durfde zich uit te spreken. En een aantal jaren of een Een paar maanden geleden liet Amnesty International weten dat ze inderdaad dat hij een van de mensen was die via software wordt gevolgd. En dan zie je dus dat dat gaat niet. Je kunt blijven roepen dat dat soort systemen worden gebruikt om criminelen of terroristen aan te pakken. Ja. Maar ze pakken dus ook journalisten aan. Ja, dus. En er waren er al niet zoveel in dat land en in die contreien die ons helpen inzicht te krijgen in wat er aan de hand is. Zo worden ze worden het er nog minder. En heb jij daarmee ook het idee van, zie, dit zorgt dat er sowieso de verbazing en de ontzetting nu over Pegasus, dat terecht is, maar ook dat we niet meer dat moeten beschouwen als een theoretisch iets, maar dit voorbeeld moeten aanhalen om wat dan te doen? Ja, om een stuk voorzichtiger te zijn met het gebruiken daarvan. Kijk, ik kan heel moeilijk inschatten in hoeverre dat soort systemen ook bij ons gebruikt worden. Ja, want wie moet dan precies voorzichtiger zijn? Dat begrijp ik niet helemaal. Nou, wij. Kijk, ik heb het idee dat. Want wij maken dit soort dingen ook. Ook Nederlandse bedrijven, ook Europese bedrijven. Maken dit soort software. En ik denk dat we te weinig op het netvlies hebben wat de consequenties kunnen zijn en ons te gemakkelijk laten gemakkelijk laten sussen met we komen tegen terrorisme en tegen criminaliteit in opstand. Ja. Maar dat irriteert mij een beetje aan de berichtgeving. Er wordt steeds benadrukt dat het een Israëlisch bedrijf is. Maar ik denk dan van, goed, oké, je hebt een bakker, die bakt broodjes. En wat er verder met die broodjes gebeurt, is dat dan nog de verantwoordelijkheid van de bakker? Ik bedoel, waarom moet er steeds benadrukt worden dat het een Israëlisch bedrijf is? Overal in de wereld zitten dat soort bedrijven. Ja, je bedoelt dat Pegasus is van NGO en dat is dat NGO of NSO group. Ja, die bedrijven zijn overal. Dus het feit dat dit bedrijf Israëlisch is. Maar ik vind het wel heel onaangenaam dat dat steeds zo benadrukt wordt. Maar heb je het idee dat dat in de berichtgeving ook nog een bepaalde bedoeling heeft? Ja, en als er continu wordt. Want waarom zou je het anders noemen? Ja, en als het continu gaat over Russische hekaanvallen, Chinese bedrijven, heb je er dan ook moeite mee? Ja, nee, maar als het zo is, dan Chinese hekaanvallen. Ja. Ja, of als het Chinese software zou zijn. Maar dit in dit geval. Nee, maar dit voor software, half uur, hè, wat je aangaf. Ja, nee, maar de software wordt dus gebruikt door iedereen, blijkbaar. Mm-hmm. Jij zegt ook, er zijn overal van dat soort bedrijven. Waarom moet dat? Ik snap het niet. Maar goed. Jij vindt dat valt jou op aan de berichtgeving. Ja. Dan even terug ook naar de journalistiek, hoe hiermee om te gaan. Haroun Ali zei gisteren ook van, ja, die schrijft ook over politiek gevoelige onderwerpen. En zegt, maar uiteindelijk is het niet dat het mijn gedrag beïnvloedt in dat ik heel erg oplet wat ik doe, of ik wel of niet op Instagram ga zitten. Nee, maar in dit geval is het waar je opstelt. Ja. Nou ja, in dit geval werkt Haroun in Nederland, waar je betrekkelijk veilig bent. Maar voor mensen die in Marokko werken of in andere landen. Ben je niet betrekkelijk veilig? Ben je echt vogelvrij? En geef je de overheid een kwaadwillende, die geef je gereedschap in handen om hem. Want heeft hij een eerlijk proces gehad, deze Rali? Omar Rali? Nou ja, de Clooney Foundation for Justice, dat is een organisatie die in dit geval aanwezig is geweest bij dat proces, die zeggen van niet. Hij is veroordeeld voor spionage. Spionage. Voor de Nederlandse ambassade en voor de Britse inlichtingendienst. Mm. En er is. Hij wordt ook nog veroordeeld voor verkrachting. Dus er is ook nog een. En iedereen zegt dat is heel slim. Dat wordt ook steeds vaker gedaan in Marokko. Dat je zo'n verdenkmaking ertussen duwt. Omdat je dan zorgt dat heel veel maatschappelijke organisaties. Maatschappelijke woede ontstaat. Kijk, geweld tegen vrouwen is ook in dat soort landen natuurlijk een groot probleem. Ja. Nou, daarmee schakel je dus ook weer gewoon allerlei andere organisaties uit die het voor zijn journalist zouden kunnen opnemen. Dus het is eigenlijk van alle tijden natuurlijk dat de overheid, hè, je onder het mom van veiligheid ingrijpt op het privéleven van mensen. En dat gebeurt natuurlijk continu. In Nederland worden heel veel mensen afgeluisterd. Hè, lezen we altijd. Wij luisteren buitengewoon meer af dan elders. En je hoopt op een betrouwbare overheid altijd. Maar ik denk dat de laatste tijd wel laat zien dat dat we het juist in COVID, juist in al die veiligheidsissues, die overheid ook een vijand kan zijn. Nou, daarom heb je dus, ga je ook altijd uit van bepaalde principes. En een aantal van die principes zijn volgens mij, of een belangrijk principe is dat je ervan uitgaat dat de overheid niet altijd betrouwbaar kan zijn. Er kan een andere overheid komen en dan, dan hebben we dus zelf de weg geplaveid voor een minder vriendelijke overheid om hele onaardige, duistere dingen te doen. Je moet het niet uitsluiten. Je moet rekening houden met het feit dat het kan zijn of in de toekomst zo de geschiedenis kan zijn. Daarom worden er ook zo ontzettend belangrijk om checks en balances in je systeem te houden. Dat de politiek controleert. Dat je echt scherpe mensen hebt die tegenmacht creëren. Dat er rechters zijn die toetsen middelen mag gebruiken. Op basis van goede informatie ook. Op basis van de juiste informatie. Ja. En daar ga je natuurlijk alweer. Dus ik zie dat wel steeds meer verwateren. Ja, die tegenmachtkracht. Ik hoorde de afgelopen week toevallig twee keer opmerkingen over de Nederlandse Kamerleden. Eentje van Struijs, de voorzitter van de politiebond. Jan die Struijs, zei dat op een gegeven moment Kamerleden informatie aan de politie vroegen over criminele zaken. En dat die totaal in shock was hoe slecht ze geïnformeerd waren. En dan de Nederlandse bouwmeester, die vertelde dat met die verbouwing van de Tweede Kamer, die Kamerleden geen idee hadden waar ze het over hadden. En dat ze zo conservatief waren dat ze niet vooruit branden waren. Nou, dan denk ik, jongens, als onze Kamerleden dus door dat soort mensen al worden neergezet als totaal niet op de hoogte van wat er gebeurt, dan maak ik me wel heel erg ongerust. Ja, nou ja, daarom had ik het net over die informatievoorzieningen. Want je ziet natuurlijk best een aardig verloop van Kamerleden. Even om te voorkomen dat ze nu alle Kamerleden op één hoop gaan gooien. Ze weten overal nergens van af. Ze hebben zoveel dossiers, maar dat red je niet. Ja, je redt het gewoon niet. Is er eentje, maar ook oud-Kamerleden die ook aangeven van ja, als ik met terugwerkende kracht zou ik meer mijn oor te luisteren hebben moeten laten leggen in het veld. Ja, maar je zou toch eigenlijk willen, en kijk, een Kamerlid heeft zo ontzettend veel dossiers en in deze maatschappij, je kunt het niet allemaal bijhouden, dus je moet zorgen dat je de denkkracht ergens vandaan haalt en dan hopelijk op basis van feiten gebaseerde zaken en niet op basis van een lobbyclub of wat dan ook. Helder. Katrien, jij wilde de aandacht vestigen op een positieve en mooie ontwikkeling die je weer deze dag ziet. Ja, ik was gisteravond echt helemaal ontroerd door die hotelier die bij Umberto zat. Die zijn hele bedrijf naar God zou gaan, onder water letterlijk zag geraken. En uiteindelijk dat het dan allemaal vrijwilligers zijn die die man zo helpen. Want vrijdag had hij een grote bruiloft en waarschijnlijk kan die bruiloft gewoon doorgaan vandaag. Zonder dat ik er echt om gevraagd heb, direct zo ontzettend veel hulp gekregen. En dat gevoel van saamhorigheid. Van jeugd tot oud, iedereen staat voor elkaar klaar en draagt zijn steentje bij. Ja. Dat is die saamhorigheid die wij nu ervaren in Limburg van al die hulp die we krijgen. En heel mooi om te zien is de saamhorigheid die er op heel veel plekken is en de helpende handen die van overal en ergens vandaan lijken te komen. Er zijn heel veel mensen die letterlijk met de handen en voeten gaan helpen daar. Dat is een pluspunt van deze ellende. Ja, leren we elkaar wel een beetje kennen, ook de nieuwe mensen die er komen wonen. De monteur van dienst heeft er ook nog even een lekker zoetsappig muziekje onder gezet. Ja. Dat werkt altijd goed. Heerlijk, natuurlijk, met All You Need Is Love. Maar Rutger Bregmans boek komt helemaal tot leven, zeg maar. De meeste mensen deugen. Dat vind ik toch wel heel mooi om te zien. Ja, nou ja, we hebben het eigenlijk in het begin van de COVID-crisis was het natuurlijk ook dat iedereen heel erg naar elkaar helaas keek. Is het daarna heel anders geworden, maar goed. Ik wou dat niet meteen zeggen, maar het bracht jou, gaf ik, begreep ik van een collega, ook terug naar tijden van weleer, de watersnoodramp. Ja, nou in 53 was ik natuurlijk een klein meisje, maar ik weet nog dat mijn vader toen ook op een gegeven moment een Lieslaars had gekocht en naar Zeeland afreisde. Want zei mijn moeder, wat ga je dan doen? Ja, zandzakken vullen, zei hij. En weg was hij. Nou, en dat deden alle mannen toen. Dat vond ik toch wel heel bijzonder dat je dan ziet dat de geschiedenis zich herhaalt. Ja, want dat zei die hotelier ook. Ik op een gegeven moment vroeg Umberto hoeveel mensen waren. Dat zeg ik, heb geen idee. Ze gaan echt overal van leef maar gaan. Ja. En binnen twee dagen alles wat inderdaad totaal ondergelopen was, nu kant en klaar voor de bruiloft. Je hebt het niet gezien, hè? Volgens mij Kiva. Nee, ik heb het niet gezien. Maar ik vond het wel. Ik probeer het dan voor me te zien. En ik kan me er alles bij voorstellen dat heel ontroerend is. Ja, geweldig gewoon. Heel mooi als mensen de gelegenheid krijgen om liefde te tonen. Ja. Wat gebeurt natuurlijk heel vaak als er vreselijke dingen gebeuren, dan hebben we de neiging ook in ons vak om ons vooral blind te staren op op de vreselijkheid van de dingen. En hoe had dit allemaal kunnen gebeuren? Ja. Mm-hmm. Maar hoe erger iets is, hoe groter de gelegenheid om te laten zien dat je er voor elkaar bent en uit welk hout je gesneden bent. Dus journalistiek gezien mag het allebei dan, hè? Of moet het eigenlijk allebei? En psychologen zeggen dat het de grootste bevrediging geeft. En het grootste gevoel van geluk als je een ander helpt. Ja, moest even een diepe zucht slaan. De Olympische Spelen, jongens. Het gaat zeker in de voorbereiding daarop en de aanloop ernaartoe niet alleen over de medaillekansen voor bijvoorbeeld de voetballers of voor Epke Zonderland. Met de coronapandemie die de wereld nog wel even in zijn greep houdt, zijn ook de Olympische Spelen toch wel een beetje van hun glans ontdaan. Geen publiek, gemankeerd deelnemersveld. En door het stadion gaat straks fictief supportersgejuich schallen van de vorige Spelen. Dus je moet je voorstellen, we hebben wel lege tribunes, maar niet alleen voor de mensen die op tv zitten te kijken, maar ook in ieder geval voor de atleten die op dat moment in het stadion bezig zijn, klinkt er gejuich. Braziliaans. Braziliaans geluid in Japan. Ik ben benieuwd of dat heel anders zou zijn. Misschien horen we in één keer die Vuvuzela ook weer terugkomen. Ja, en dat soort dingen. Marjan Olfers, jij bent van ons alle drie, vier meest op sport gericht. Werkt dit voor de sporters even om te beginnen? Nou, de sporters trainen hier natuurlijk al zo lang voor. En ze hebben ook nog een keer, is het verplaatst, de Spelen. Dus dit is echt het ultieme. Het is gewoon wel heel erg verdrietig. Want dit is natuurlijk niet de droom waarvoor je als kind op een bepaalde sport gaat en helemaal probeert op, dat wordt allemaal uitgekiend om op die en die Spelen te vlammen. En dan heb je geen publiek. Dus dat is gewoon hartstikke pittig. Ja, maar beïnvloedt dat echt jou? Ja, want je geeft zelf aan, je bent hier jaren voor aan het trainen. Dus je gaat om die topprestatie neer te zetten. Is dat dan met of zonder publiek bepalend? Nou, natuurlijk maakt het wel verschil. Je hebt er allemaal mee te maken. Ja, je hebt er allemaal mee te maken. Maar kijk, aan de ene kant, als het gaat om de sportintrinsiciteit, wat je kunt zien is dat bijvoorbeeld als het gaat om de prestaties, als bekende sporters niet kunnen omdat ze in quarantaine zitten of mogelijk COVID hebben, is dat al heel erg. Hè? Want je wil de beste worden uit het hele deelnemersveld. Dat is je doel namelijk. En dat lukt mogelijk niet. Hè? Want je ziet nu al dat er bepaalde zaken, bepaalde mensen al niet meer kunnen sporten daar. Nou, aan de andere kant, de voorbereiding is niet ideaal geweest. Dus dat maakt het ook gewoon heel erg lastig. Kijk, tuurlijk, ze staan daar straks en we genieten er straks natuurlijk met z'n allen echt wel weer van. Maar het hele sfeertje, dat hele Olympisch dorp, het is toch zo anders dan dat het had kunnen zijn. Ja. Is het inderdaad, gaat het roer ook weer snel om op het moment dat we de eerste medaille binnen hebben? Ja. Want als je nu kijkt, Katrine Kel, is het vooral bubbels die al gebroken zijn, besmettingen, onterecht uitgenodigde atleten. Maar de eerste Nederlander die iets wint, en we zitten allemaal weer aan de buis gekluisterd, hoor. Daar ben ik van overtuigd. Ik bedoel, en eigenlijk is het zo, laten we heel eerlijk wezen, toen het begon allemaal, toen zeiden we, ja, talkshows zonder publiek, kan toch helemaal niet? Nou, valt eigenlijk reuze mee. Mm. En er zijn een heleboel dingen die veranderd zijn en die eigenlijk best meevallen, zeg maar. Dus, maar ik weet nog wel, een voetbalstadion leeg en zonder geluid. Dat is wel heel erg, ja. Ja, nee, dat ben het is een schouwspel en daar hoor je naar te kijken en daar hoor je ook gewoon aanwezig te zijn en de sfeer te proeven. En dat is natuurlijk, je ziet het altijd met atletiek, vind ik helemaal, dat je met dat hele stadion gaat klappen vlak voordat je je prestatie gaat doen. Het is zo een interactie ook met het publiek. Het is ook een show. Natuurlijk gaat het om die sportprestatie. En ik denk wel dat de Japanners het allemaal mooi in beeld gaan brengen en ook dat de sporters gaan gewoon geweldig hun best doen. En er staat een prachtig team voor Nederland daar straks. En toch blijven het gemankeerde Spelen, hoe je het went of keert. Ja, wij zeiden het al, Kiva, je hebt allemaal van die mini-robotjes op de tribune zitten in Japan. Die gaan klappen. Dat zou toch mooi zijn. Dat is niet wat gaat gebeuren, waarschijnlijk. Wat is jouw taak, vind jij dan, voor de journalistiek in dit geval? Moet je juist proberen die stemming, of is het weer beide? Ik weet niet of het jouw taak is om voor stemming te zorgen als journalistiek. Maar ik kan me wel voorstellen dat het, nou, ik kan me alleen voorstellen, dat heb ik ook begrepen. Het wordt ook al gewoon lastig om je werk te doen daar. Je brengt het nieuws, je probeert de verhalen te vertellen van de sporters, maar ook van het evenement eromheen. Ja. Er is nu geen evenement eromheen. Van juichende ouders bijvoorbeeld? Juichende ouders, van allerlei dingen die in het Olympisch dorp gebeuren, die buiten de sport om gebeuren. Dat hele drama eromheen. En alle intriges en gedoe. Dat kan allemaal niet, want je zit in je hotelkamer. Niets van Japan te zien. Het wordt nog lastig om je werk te doen. Kan ik me zo voorstellen voor al die journalisten die... Veel minder ook naar afgereisd. Voor de sporters ook, want die moeten meteen terug. Het is niet het sfeertje wat je normaal in een Olympisch dorp hebt. Nee, ik zag gisteren wel al een van de hotelkamers, een Ier, die een filmpje had gemaakt. Het zijn bedden van karton, begreep ik. Dat soort verhalen horen we toch al wel. Ja, die komen al wel naar buiten. Nou, dat is natuurlijk het voordeel van social media. We hebben nu verslaggevers we hebben nu sporters die part-time verslaggever zijn. Ja. En het dan maar zelf in beeld brengen. Maar we hebben dus bedden, dat heb ik ook gemist. We hebben bedden bedden van karton? Het zijn bedden van karton. Die zijn dus eigenlijk bedoeld om op te slapen. Ja, ja. Ah. Puntje, puntje, wel puntje. Hopen dat je dan okay. Dus de rest mag je zelf. Dus ja, andere activiteiten zijn niet per se gewenst. Waardoor een van de Ierse sporters op het bed ging springen om te kijken of het inderdaad alleen maar een beetje wild schapen, doen, maar... of dat je er... Dat is niet de bedoeling. Nou, het bed hield het. Oh, dus, toch wel. Ja, partners dus... zijn er niet. Maar dat soort filmpjes gaan we dus nog wel krijgen. Dus nou, misschien dat het dan toch nog wel meevalt. Dat we meer vanuit de sporters zelf horen. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, je wilt toch ook gewoon journalisten die, die de passie beschrijven. Die op zoek gaan naar wat er gebeurt nadat je verloren hebt. In wiens armen je uithuilt. Of je het nog ziet zitten. Weet ik het. Allemaal die ja, sommige mensen die de Van Gelders die die dingen meemaken. Ja. Nou ja, het wordt Marjan Offers gewoon heel erg gericht op de sportprestatie. Ja, en toch, die sportprestatie kun je ook weer niet loszien van alles wat er omheen gebeurt. En dat is, maakt het de sfeer, de schwung natuurlijk. De persoonlijke verhalen erachter. Ik denk wel dat we daar wat meer misschien van zien. Ik hoop dat de journalisten zullen heus wel een aantal sporters gevolgd hebben. We hebben hartstikke goede journalisten in Nederland die dat heel mooi kunnen. Dus ik denk dat het uiteindelijk voor ons als consument best prachtige spelen worden. Maar het is even anders. Dan in NRC komen vandaag 4 journalisten aan het woord die de krant of omroep als werkgever gedag hebben gezegd en voor zichzelf zijn begonnen. Dat levert in Amerika al flink geld op voor sommigen. In Nederland zorgt zo'n eigen platform vooral voor vrijheid. Zo geven onder meer rechtbankverslaggever Chris Klomp en Siep Winia aan, die het online magazine Winia's Week is begonnen. Snappen jullie, Catharine Kel, de keuze om te zeggen, journalisten, van nou, ik creëer mijn eigen platform? Ja, dat snap ik zeker, want je wordt natuurlijk altijd een beetje geregeerd, met name door bazen, hè, als je ergens werkt. Maar wat ik wel denk is dat het jammer is als je geen redactieteam meer hebt. Want je kunt natuurlijk altijd met redacteuren overleggen en je mening schuren. Dat is heel belangrijk. En wat ik bij die Chris Klomp las, van ja, als ik nou verslagen ga maken, dan moet het natuurlijk wel dingen zijn die verkocht worden. Ja. Nou, hij geeft aan dat hij sowieso erop let dat het heel actueel moet zijn. En ook opinierender is dan in het verleden. Omdat op die manier daar veel meer reacties binnenkomen. En daar natuurlijk ook donaties moeten binnenkomen. Nou ja, maar dat bedoel ik. Dus dan word je eigenlijk een slaaf van de donaties. Ja, dat is ook niet de bedoeling, lijkt mij. Het is toch prettig als je onafhankelijk bent. Ja. Dus als jij moet gaan zitten kijken van, oh, dit scoort wel en dat scoort niet. Ja, in hoeverre ben je dan nog onafhankelijk? Maar in hoeverre ben je niet onafhankelijk als jij opinierend te werk gaat? Hoe bedoel je? Nou ja, als je aangeeft van hij is rechtbankverslaggever en hij heeft opinierende artikelen daarnaast. Hij werkt, hij hoeft voor niemand of iets rekening mee te houden, alleen met zichzelf. Dus dan werkt hij toch zelfstandig en daarmee onafhankelijk? Ja, nee, maar als je dus kijkt naar hoe het scoort en hoe je ermee verdient, dan word je dus afhankelijk van de verdiensten. Ja. Dus ja, dan denk ik, dan is eigenlijk een groter platform dus meer beschermend. Mm. Omdat het dan niet zo is dat als je iets zegt waar je niks mee verdient, dat je er dan meteen uit gaat. Ja, maar dan gaat het erom, ga je dingen opschrijven puur vanwege het effect waar je niet achter staat. Ja, dat precies. Hoeft niet per se zo te zijn. Je gaat misschien dingen scherper neerzetten. Nou, dat is, waar jij, de geld op hebt. Ja. Ja. Kiva, deel jij ook die zorg? Jawel. Tegelijkertijd, als je als een platform genoeg publiek krijgt, dan krijg je volgens mij wel vanzelf corrigerende mechanismen. Dus dan gaan mensen op het moment dat je onzin uitkraamt, je callen op je onzin. Nee, ik ga er niet vanuit dat hij onzin uitkraamt. Maar hij laat zijn huig naar de wind hangen. Weet je, dat vind ik een beetje riskant. Ja. Ja, nou ja, en kijk, als hij de enige zou zijn, dat is natuurlijk het punt. Als hij de enige zou zijn van wie je nieuws krijgt, is dat een probleem. Ja, als het landschap een gevarieerd beeld geeft, dan kun je andere meningen ergens anders halen. Wat je ziet is eigenlijk een ontwikkeling die niet zo. Ik bedoel, in het verleden gingen ondernemende journalisten zelf een krant beginnen. Ik bedoel, we zitten nu in een fase waarin platforms in beweging zijn. En je kunt kijken, oh ja, maar ik haal mijn nieuws niet alleen daar. Of ik haal het niet alleen daar. Maar denk je niet dat zo'n redactie essentieel is? Want ik denk dat ik toch heel veel altijd aan alle redacties heb gehad die tegen me zeiden dat ik onzin uitkraamde. Of dat heb je gewoon nodig. Ja. Ik denk dat dit mensen zijn, de mensen die dit doen, dat sowieso op de redactie de loners waren. Dus de mensen die sowieso hun eigen gang gingen. Mensen die dat team niet die nodig niet per se, ja, dat team nodig hebben voor de manier waarop zij hun journalistiek bedrijven. En ik denk dat de mensen die dat wel willen, zelf, dat zie je ook. Er zijn genoeg initiatieven die bestaan uit clubjes. Redacties die dan op een andere. Ja, maar het toont toch ook nog een andere tendens. Hè? Er wordt gewoon, wat ik lees, heel slecht betaald in de journalistiek. Ja, heel lastig. Hè? Dus wat je nu ziet, is gewoon marktwerking ook. Je probeert dat gat te dichten. Alleen, en dat die zorg deel ik wel. Het is denk ik zo belangrijk. Goed, ik ben wetenschapper. Je moet schuren. Je moet iemand hebben precies. Die tegenwicht zegt. Van waarom schrijf je dat op? Welke feiten liggen daar ten grondslag? Wie heb je gesproken? Waarom anonieme bronnen? Ik kan me zo. Allemaal drempels voordat je mag publiceren. Ja, hè, en ergens moet je ook die tegenmacht in die journalistiek hebben. Nu komt die tegenmacht misschien wel van de consument. Hè, om te zeggen van soms wat corrigerende werking van waarom doe je het? Maar ik vind dat ook wel weer een zorgelijke ontwikkeling. Ja. Want ik heb zoveel. Ja, ik ben zo blij met het team dat ik heb. Dat als ik een onderzoek publiceer, dat we daar echt over elke paragraaf soms een robbertje gevochten hebben. En ik kan me voorstellen in de journalistiek waar alles zo snel moet. Tegelijkertijd zie ik ook mensen zuchten en steunen om de redactie soms. Dat ze gedwongen worden om bepaalde dingen te doen. Hè, wat het niet achterstaan. Waar ze ook niet achter staan. Er zit een verschil in het onderbuikgevoel. Hè, dat gewoon de overhand gaat. Ja, maar zit er dan een verschil in of je puur journalistieke verslaglegging heeft op opinierende artikelen? Ja, opinierend mag natuurlijk. Die vrijheid van columnist is natuurlijk ontzettend groot. Alleen is die scheidslijn voor de consument soms lastig te trekken, vind ik vaak. Hè. Dus is dit nu een column? Want dan kun je alles wel eronder gaan schuiven. Maar ja, voor mij, uit de wetenschap wil ik wel heel graag weten waar blijken, wat zijn nou de feiten en wat is je mening? Ja. En waarop baseer je die? En ik zie dat soms een beetje schuiven. En dat is wel zorgelijk, denk ik soms. Ja, maar volgens mij is Chris Klomp wel een van de meest gerenommeerde rechtbankverslaggevers aller tijden. Maar het ging ook niet persoonlijk om hem, maar gewoon het gevaar in het algemeen. Ja. Nou, hij geeft zelf ook aan dat hij opinierender schrijft, omdat hij bezoek wil genereren. Ja, dat hij ziet, dan komen donaties in ieder geval binnen als je wat scherper aan de wind gaat schrijven. Is dat voornamelijk, is dit meer weggelegd voor journalisten die al naam hebben gemaakt? Of van iedereen die net het vak betreedt dit doen, denk je? Want net zoals Chris Klomp, Sipwinia gaat jaren mee. Ja, je moet wel een publiek weten te genereren. Ik denk het. Ik denk dat je al een staat van dienst moet hebben, of in elk geval bekend moet zijn. Ik kan me ook helemaal vergissen. Ik zie influencers voorbij komen waar ik nog nooit van gehoord heb. Die hebben 500.000 volgers, weet ik veel. Daar begrijp jij dan helemaal niks van. Dat kan ook. Dus. Die vinden ook wat. Dat wordt gevolgd door een hoop jongeren. Ik doe niet meer mee. En als je eigen betaalde platform hebt, is het je waard? Is het jou? Heb jij een publicist of een journalist van je denkt, nou, daar heb ik echt wel geld voor over om daarvoor te betalen? Nee, niet een persoon, maar ik was wel een fan van Blendl. Ja, precies. Dat platform bij al die kranten en tijdschriften, dat is uiteindelijk niet helemaal succesvol, want heel veel bladen trokken zich weer terug. Maar toen iedereen daar zat, vond ik dat fantastisch. Dat de kwaliteit geleverd wordt. Vanaf één plek. Dat was een initiatief waar ik wat mee kon. Ja. Jij, Katrien? Ja, dat heb ik ook. En ik dacht eigenlijk, het werd me vanmorgen gevraagd bij de voorbereiding. Mm. Welke journalist zou je nou willen volgen? Ja, ik zou best Peter R. de Vries hebben willen volgen als hij een platform had gehad. Ja, omdat hij dusdanig uniek was in de manier waarop hij werkte. Precies, en zich bewezen had als een betrouwbare journalist. Ja. Nou, we gaan zien of we dit vaker nog gaan zien binnen de journalistiek. Met welke motivatie dan ook. 10:30 is het inmiddels geweest. Ik ga jullie bedanken. Kiva Alouche, Katrien Kel, dankjewel. Tot 11:30, Guilaine Plag. Succes tijdens die Olympische Spelen is de droom van elke topsporter. Maar de weg daarnaartoe is niet altijd makkelijk. Sportpsycholoog Tim Koning vroeg zich zometeen bij het gezelschap van Marjan Olfers, onze spraakmaker, hoogleraar sport en recht. En hij betoogt dat je met plezier in de sport ook een topniveau kan halen. En plezier is nog wel eens een ondergeschoven kindje geworden. En Henk Wijngaard is zometeen bij ons te gast. 75 jaar inmiddels, maar zijn muziek is vooral voor vrachtwagenchauffeurs nog even waardevol als in 1978. En om 11:50 spelen wij weer de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast de hint voor vraag 15. Die vraag luidt: buschauffeurs in Eindhoven mogen voortaan niet meer toeteren naar wie? Let de beunen op de tafel en de petten op de bus. Dan de heer in juine best het oe hier thuis. Ja, thuis. Jan van den Punt herkent het volgens mij. Een ambtgenoot was het uit het oeuvre van Van Koten en De Bie. Over een uur het antwoord van de quizkandidaat. NPO Radio 1. Eerst nu het laatste nieuws, het NOS Journaal met Jan van der Put. Van tientallen mensen die overleden na een coronaprik is de doodsoorzaak onbekend, zegt bijwerkingencentrum Lareb tegen BNR. Volgens directeur Kant krijgt Lareb vaak onvoldoende informatie om de precieze doodsoorzaak te achterhalen. Banken gaan het afstorten van contant geld door autohandelaren moeilijker maken. In de tweedehands autohandel gaat vaak veel contant geld om. En criminelen gebruiken die sector om grote bedragen wit te wassen. België herdenkt vandaag de slachtoffers van de overstromingen. Op de dag van nationale rouw hangen de vlaggen half stok. En straks om 12 uur is er in het hele land een minuut stilte. En het Amerikaanse congreslid Marjorie Taylor Greene van de Republikeinen mag 12 uur lang niet twitteren. Dat bedrijf heeft haar tijdelijk geblokkeerd vanwege haar misleidende berichten over corona. Dan gaan we weer naar de verkeersinformatie. Tim Schaap. Hi Glenn. Het is druk op de A67, Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Eersel en knooppunt De Hocht staat een file van 5 kilometer. Dat komt daardoor een auto met pech. De linkerrijstrook is daar dicht en de vertraging is daar een kwartier. Platen van Spraakmakers. Ja, soms denk ik, ligt het aan ons computersystemen of zijn onze gasten veranderlijk. Marjan Offers is onze spraakmaker en verzorgt de muziek. Ik meende toch gisteren iets te hebben zien staan over André Hazes, Bloed, Zweet en Tranen. Klopt. Maar het is in één keer veranderd in Ramse Shaffi. Ja, soms hoe dan? Ja, hoe dan? Dat is door invloed van de kinderen. En dan het democratische systeem is in het gezin eigenlijk te ver doorgevoerd, realiseer ik me. Er wordt gewoon thuis aan de eettafel. Wordt gecorrigeerd. Morgen ben ik bij de radio te gast. Ja, welke muziek gaan we draaien? Gaan we doen. En toen zeiden ze van, ja mam, jij hebt eigenlijk veel meer nog met Ramse Shaffi. Toen dacht ik, ja, daar hebben jullie eigenlijk wel een punt. Oké, want waarom had je Bloed, Zweet en Tranen eigenlijk willen horen? Nou ja, nu wordt het echt wel... Kilen, nu denk ik, jeetje, ja, die had ik ook wel willen horen. Ja, dat is natuurlijk ook wel Ajax en zo, hè? En Amsterdam. Dan skippen we dat en even. Heel lang geleden toch... ik ben nu helemaal terug aan het gaan met mijn familie. Waar komt het allemaal vandaan? Allemaal uit Amsterdam. Nou, daar paste wel Hazes heel mooi bij. En waarom dan toch Ramse Shaffi nu? Ja, met het nummer Zing, Vecht, Heil, Bid. Ja, dat trekt me aan de ene kant wel terug weer naar de Bachwan-tijd. De Bachwan was toen in Nederland. En dan gingen we naar de Bachwan-discotheek. En dan was heel Amsterdam, in mijn beleving, had heel veel van die oranje-rode kleren. En dan stond je daar in een soort spierwitachtige discotheek. En dan daar was Ramses dan. Nou, ik hoorde niet bij de Bachwan, overigens. Ik hou me nu wel bezig met religieuze bewegingen en secten. Wat doet dat? En dan denk ik, ja, dat was een tijdsbeeld... Heel bijzonder tijdsbeeld eigenlijk. Het was hele fijne tijd om toen uit te gaan. En het nummer raakt me gewoon nog steeds. Al zing ik het wel ietsje anders. Want in plaats van bewonder zing ik altijd verwonder. Verwonder je. Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dicht geslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Niet zonder ons. Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren. Zing het. Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen. Zing, vecht, huil, bid, lach en verwonder. Hè? Is dat het verzoek van Marianne Offers, onze spraakmaker. Ramse Shaffi, de muziekkeuze van haar. KRO NCRW. Radio 1. Naast Marianne is inmiddels hier ook in de studio te gast zanger en vrachtwagenchauffeur, oud-vrachtwagenchauffeur Henk Wijngaard. Welkom, ik mag Henk zeggen, ja. Geloof ik. Ja, dat had ik begrepen. Na 11 uur gaan we het hebben over jouw biografie, die kort geleden is uitgebracht. We hoorden net natuurlijk Ramse Shaffi. Heeft veel betekend voor zijn fans. Heb jij enig idee wat jij betekent voor met name de vrachtwagenchauffeurs en voor jouw achterban? Ja, ja? Ik heb ooit wel eens de fout gemaakt. Ik zei van, het zal de buurman zijn of een vriend zijn of iemand die het leuk vindt op afstand. En toen zegt mijn neef, die zei dus, Henk, loop eens mee. Die had een transportbedrijf. Was ik op visite. Ja. Harry Kalsbeek. Hij pakt een bos sleutels. Twee bossen. En die liep naar de eerste vrachtwagen, deed de deur open. Kijk eens in het dashboardkastje bovenin. Die trok hem open. Henk Wijngaard, Henk Wijngaard, Henk Wijngaard, Henk Wijngaard. Ja, serieus? Oh, en toen zei hij, Henk, zeg dat nooit weer. Maar die jongens vinden jouw muziek geweldig. Ja, nou, ja, dat kwamen wij ook wel achter, hoor. Dat vermoeden hadden we al. Maar we hebben een community van spraakmakers waar ook veel vrachtwagenchauffeurs in zitten. Dus we hadden daarin in onze nieuwsbrief aangegeven van Henk Wijngaard is de gast. Dus na 11 uur horen we nog wat mooie reacties. Ook wat jij voor hun betekent en wat je daarmee op de kaart hebt gezet. En dan gaan we het ook hebben over jouw biografie. Maar eerst spreken we over de talentformule. Talent bij het sporten is meer dan alleen ergens aanleg voor hebben. Er komen veel meer zaken bij kijken waarbij plezier hebben in je sport een hele belangrijke is. Dan kan ik me voorstellen dat u denkt, oh, dat is wel een beetje open deur. Maar om de goede balans te vinden, daar ligt dan de uitdaging. Tim Koning is ook hier. Welkom, Tim. Ja, jij bent sportpsycholoog en hebt daar samen met Michiel van Schagen een boek over geschreven, De Talentformule. De Olympische Spelen die komend weekend in Tokio beginnen. Die sporters hebben daar misschien niet zo heel veel meer aan nu. Maar nee, laten we kijken naar die toekomstige generaties en die hopen op mooie prestaties neer te zetten. Die talentformule. Ik noemde al aanleg. Plezier. Welke factoren zijn er nog meer? De talentformule, om meteen maar met de deur in huis te vallen, is talent is aanleg keer leervermogen, keer plezier, keer omgeving. En die factoren tezamen, die maken eigenlijk hoe jij je talent ontwikkelt. En om dan daar meteen een vervolg aan te geven. Talent is ook, wat dat betreft, wordt dus mede bepaald door die vier factoren. Mm-hmm. Maar het bepaalt de snelheid waarmee je een nieuwe vaardigheid ontwikkelt. En dat is wat ons betreft talent. Dus hoe snel je ontwikkelt. Ja, dus een nieuwe vaardigheid. Ja. Dat maar is moet ik het dan ook zo zien dat als ik misschien iets minder aanleg heb, maar ik huur de beste coaches in, dat ik daarmee heel talentvol kan worden? Ja, absoluut. Dus zeker. En daarom hebben we ook gekozen voor een formule. Want er staan natuurlijk een aantal keertekens tussen. Dus je kan letterlijk een x-aantal cijfers voor elk vakje. Dus je kan voor aanleg een cijfer invullen, voor leervermogen, voor plezier, et cetera. En wij geloven oprecht, naar aanleiding van ons onderzoek wat we hebben gedaan voor het schrijven van het boek, dat deze talentformule iets nieuws is. Ja, en want jullie hebben wetenschappers geraadpleegd, maar ook coaches, trainers, oudsporters, topsporters. Ja. Mark Tuitert, Miek van Vleuten, zag ik. En wat zit er één ding in wat zij allemaal aangeven? In hoe zij de top hebben bereikt? Ja, dat plezier de factor is om duurzaam te presteren. Want zonder plezier kan je ook absoluut tot topprestaties komen. Wel. Zeker, ja? Dus zonder plezier kan je dat ook absoluut bereiken. Alleen het vergroot wel de kans dat je voortijdig uitvalt. Dus drop-out in de sport. Nou, de afgelopen 2 jaar zijn er natuurlijk tal van voorbeelden geweest. Of we het nou hebben over Tom Dumoulin, Anouk Vetter, Celeste Plak. Er kan zo nog een hele blik opentrekken met sporters die eigenlijk zijn gestopt of een sabbatical hebben genomen, omdat ze dat plezier eigenlijk along the way kwijt zijn geraakt. Ja. En dat is een doodzonde in mijn ogen. Ja, dat is misschien heel naïef. Ik zou denken, als je moet zoveel opgeven, dan moet je iets wel heel leuk vinden om die grote hoogtes te kunnen halen. Maar je zegt, dat kan dus ook, terwijl het plezier al afneemt. Of wordt afgenomen. Dat zien we. Dus in mijn ogen worden de prestaties zo leidend gemaakt. En nogmaals, het is heel logisch dat prestaties leidend zijn, want we hebben het over topsport. Maar als het enkel en alleen nog maar gaat over datgene wat je levert, winning at all costs, ja, dan is het ook niet gek dat plezier onderweg ook verloren gaat. Ja, want dan kom je weer op die balans waar het dan om gaat. Ja. Want alleen maar, als je maar zorgt dat het leuk is, ja, daar hou je de top ook niet mee. Een beetje afzien hoort er ook wel bij, toch? Zeker, en dat is ook wat we wel beschrijven in het boek, dat plezier wordt natuurlijk heel vaak gezien als een glimlach op je gezicht of dat je het altijd maar leuk moet hebben. Nou, dat vinden wij iets te kort door de bocht. Dat plezier alleen dat is. Het is ook het mate van voldoening. Dus dat je ook terug kan kijken naar naar een afmattende training, een zware training, dat je wel een voldaan gevoel hebt, omdat het bijvoorbeeld heeft bijgedragen aan je ontwikkeling. Ja, ja, ja. Dus wij beschrijven ook 6 bronnen van plezier. En dat is eigenlijk wel echt, nou, dat durf ik wel echt te zeggen, want we hebben daar onderzoek naar gedaan, uniek in ons boek, dat er 6 bronnen van plezier zijn, waarbij je ook, nou ja, kan kijken welke bron van plezier misschien uitgeput raakt, welke bron van plezier misschien van groot belang is voor jou, zodat je plezier ook veel meer als thermometer kan inzetten tijdens je carrière. Je zegt, die is heel bepalend. Ontwikkeling. Ja. Dus ontwikkeling is een enorm grote bron van plezier voor heel veel sporters, maar niet alleen voor sporters, maar ook voor jou en voor mij. Want dat ligt ook verscholen in de talentformule. De combo bonus noemen wij het van de talentformule, namelijk leervermogen keer plezier. Want als je je ontwikkelt, ervaar je plezier. En wanneer je met plezier iets doet, ontwikkel je eigenlijk sneller. Dus het is een wederkerig effect wat elkaar naar een volgend niveau tilt, zeg maar. Om dat plezier even, om daarbij te blijven, Marjan Olfers. Je zit natuurlijk al jaren in die sportwereld. Je hebt ook kort geleden de turnsport onder de loep genomen, hè, na alle publicaties daarover. Heb jij het idee in bredere zin dat plezier inderdaad een, om de top maar te halen, een ondergeschoven kindje kan worden of is geworden? Ja, natuurlijk. Want wat je ziet is, als je gaat, ieder kind die goed kan sporten, die heeft daar in beginsel plezier in. Hè? Mm-hmm. Dat is een hele intrinsieke motivatie om dat te doen. Hè? De turnsters konden bijvoorbeeld, ik heb wel ouders gesproken die zeiden, ze liep meer op haar handen dan dat ze op de voeten liep. Thuis ook. Ja, thuis ook. Hè? Dus de ratslag en je bent goed. Hè? Dus je wordt opgetild uit de groep. Dus dat geeft ook plezier. Hè? Je ontwikkelt je. Hè? Dat geeft plezier. Dus dat is, in het begin gaat dat heel goed. Maar op een dag gaat die ontwikkeling van je sportcarrière steeds meer lijken op arbeid. He, je moet trainen, je mag niet naar een feestje bijvoorbeeld. He, en dan krijgt het een verplichtend karakter. En om dan nog dat plezier te kunnen behouden, dat is niet altijd even makkelijk. Hè? Dus als wij hebben gezien in dat onderzoek, dat als je op 12-jarige leeftijd 30 uur in een zaal staat met een gevaarlijke sport, met grote machts- en afhankelijkheidsrelatie van je trainer-coach, dat het wel heel erg een gevaarzettingssituatie ook kan zijn, waardoor er geen plezier meer is, maar wel die prestatie steeds gehaald moet worden. En dan word je bijna als mens, zo zeiden de turnsters die dit heeft, en ik moet zeggen, dat zijn met name dan de topsporters geweest in het verleden. Die zeggen dan ook van, ja, ik werd een ding. Hè? Ik was meer een soort, en we hebben ook wel eens een iemand gesproken die zei, ja, het was materiaal. En ja, als je materiaal wordt, dan word je ontmenselijkt. En op het moment dat je ontmenselijk wordt, dan heb je die plezier dus ook niet meer. Mm-hmm. En dan doe je het nog wel, maar die motivatie zit dan in andere zaken. Ook dan haal je nog topsportprestaties. Maar hoe motiveer je je dan? Doordat je denkt als kind dat dit is wat je moet doen. Hè? Dus deze kinderen hebben zich niet op een normale manier kunnen ontwikkelen, waardoor ze, hè, zoals andere kinderen dat doen. En die prestatie wordt zo belangrijk voor ze. Dat is een doel op zichzelf geworden. En ze weten ook niet anders. Hè, ze weten niet hoe het is om naar feestjes te gaan, op vakantie te gaan, andere mensen bijvoorbeeld buiten de turnsport te spreken. Dus dat wordt genormaliseerd, als het ware. En daarmee krijgt het, en dan ga ik toch een soort sectarisch-achtig karakter, waardoor omdat het heel gesloten systeem wordt met perverse prikkels. En ja, en dat kan dan echt leiden tot hele gevaarlijke situaties. Ja, maar hebben ze op dat moment dan door de turnsters die jij hebt gesproken dat ze het ook niet meer leuk vinden? Ja. Of is het gewoon, ja, ze doen het. Ze doen het. Dat is hun leven is. Zo ziet ja, het leven het er zit uit. Heel impliciet. Hè? Dus van joh, ik breng je wel, als zijn moeder zegt dan van joh, ik breng je wel 4 keer per dag heen en weer. Hè? En ik moet daar wel heel, ik heb wel mijn baan opgegeven voor jou. En het zit op heel veel subtiele, impliciete druk. Of als je dan huilend thuis komt, dat moeder dat toch wat tegen de coach zegt van joh, hé, ik wil dit niet meer. En de volgende dag word je dan gepakt door de coach en die zegt ja, dan moet je weer naar je moeder toe. Hè? En dan ga je steeds meer gesloten gedragen. En dat bedoel ik, dan is die geslotenheid van die cultuur, die perverse cultuur, ja, maakt feitelijk het kind kapot. Ja, ja. Want autonomie, daar kom je dan natuurlijk ook op. Dat is een van de belangrijke pijlers ook. Hè? Dat is ook een bron van plezier. Ja. Ja, dat je dus zelf kunt nadenken over wat wil ik, waar hou ik de voldoening uit, waar wil ik me op ontwikkelen. En essentieel om uiteindelijk ook duurzame prestaties te kunnen blijven leveren. Ja. Want een ander gevolg van het gebrek aan plezier is ook dat je het vergroot de kans op blessures. Nou, we hebben het net over turnen gehad. In turnen komen blessures ook veelvuldig voor. Mm-hmm. Dus ja, er is wat dat betreft heel veel winst te boeken. En in mijn ogen begint dat eigenlijk met de diep gewortelde overtuiging dat plezier en presteren niet hand in hand gaan. En ik hoop dat we over een x aantal jaar, en ik weet ook hoe lang dat gaat duren voordat dat verandert als psycholoog, maar dat we uiteindelijk met de overtuiging winnen met plezier, dat een leidende overtuiging wordt in niet alleen in de sport, maar in de maatschappij. Wat mij toch wel ook verbaasde, die conclusie, dat het kennelijk niet samengaat. Omdat ik denk, volgens mij plezier en sport en presteren kan toch prima samengaan. Ja, maar daar ligt eigenlijk meteen ook daar schuilt eigenlijk het gevaar in. Want te vaak wordt plezier eigenlijk voor waar aangenomen. Wij denken eigenlijk dat topsporters alleen maar plezier ervaren. Want ze leven voor die sport. Precies. En daar ligt eigenlijk ook meteen de valkuil, waardoor het ook eigenlijk het vergeten kenmerk van talentontwikkeling is geworden in mijn ogen. En wij hopen heel erg dat we, want je zei net al, het is een open deur. Ben ik ook helemaal met je eens. Maar als je kijkt in de praktijk, dan is een open deur vaak ook de valkuil waardoor er te weinig aandacht voor is. Mm. En ik denk dat dat de afgelopen 10, 15, 20 jaar, dat er langzaam is ingeslopen. En dat heeft geleid tot waar we nu staan. Ja. Is ooit, Henk Wijngaard, want je zei net, je kunt het ook buiten de sport betrekken. Op het moment dat je een populaire zanger wordt, dat er veel meer van je wordt verwacht. Ik vergelijk het wel. Ik heb wel eens gezegd, je bent lift boy. Je bent? Lift boy. Ja? En de volgende dag ben je directeur van het hotel. Zo snel gaat het. Dat is dan die maar de directeur sprong heeft die je moet maken in een hele korte tijd. En daar ben je dan op een gegeven moment ga je daar onderdoor. Mm-hmm. Ik heb ook in mijn muzikale carrière, dat mag iedereen weten, zal ook in het boek staan, gevlucht. Mm-hmm. Gewoon gevlucht voor al die dingen die ik moest doen. Waardoor je plezier ontnomen werd? Dus ja, plezier voor zingen was er niet meer. Nee. Ik ben gevlucht naar Mallorca. Daar ben ik in een hotelletje terechtgekomen. Daar heeft mijn vrouw, geloof ik, na 3-4 weken heeft ze me daar weer teruggevonden. Ja, ja, ja. Via een journalist die daar mij had zien lopen. Was ik niet zo blij mee op dat moment. Maar het is allemaal wel weer goed gekomen. Ja. Maar een totale instorting. Ja. Ja, je wordt geleefd. Hè? Ja, en, vreselijk, en, ja. En dan was u op dat moment nog volwassen. En hier gaat het toch ook om kinderen. En dat, ik was 35 jaar. Daarom. Hè? Dus dat is toch wel. En als je dat zoek en vervang door zo jong al moeten presteren. Nee, dat begrijp ik. Tegelijkertijd bij turnen, ja, dat is natuurlijk wel iets waar je op jonge leeftijd al je is een vroeg ontwikkeld sport, maar precies. Je kan op een gegeven moment, en dat is ook, hè, daarom is die sportcultuur zo belangrijk. We gaan altijd uit van bepaalde veronderstellingen, dat het een vroeg ontwikkeld sport is. Mm-hmm. Wij nemen een heleboel zaken aan in de sport. Je moet jong beginnen. Ja, je kan ook later beginnen. Maar dan krijg je een ander type sport. Dan moet je dat misschien ook wel accepteren. Hè? Dus ik zeg niet, hè, want wij zeggen dus met alle borgen kun je heel veel hè, doen in het turnen. Maar de ultieme consequentie kan natuurlijk zijn dat je vraagtekens plaatst. En dat vind ik dat we in de sport echt te weinig doen. Ik weet niet of je dat met me eens bent. Absoluut. Met is dat nou wel zo? Moet je dat wel? Hè? Waarom kan je niet? En continu die vragen blijven stellen. Die worden te weinig gesteld. En is dat dan, Tim Koning, wat jou betreft in de topsport of ook al in de breedte sport? Als kinderen op jonge leeftijd lekker gaan sporten. Ja, daar begint het natuurlijk. Want daar begint het hele circus met scouten, met het talent toegedicht krijgen. Dus daar begint het. Maar dat... En uiteindelijk is dat de weg naar... Tussen haakjes de top. Want het wonderlijke is dan wel dat er bij hockey en voetbal zijn er heel veel afvallers. Hè? Mm-hmm. Mensen die ermee stoppen omdat ze geen plezier meer hebben. Terwijl bij die twee sporten is juist het selectieprocedure ook losgelaten. Bij hockey en tennis wordt er juist minder, of hockey en voetbal wordt er juist op minder vroege leeftijd geselecteerd nu. Ja, maar het gekke is het joh, idee. Kijk, weet je, we denken, maar sport is bestaat bij gratie van competitie. En daar heb je de beste en niet de beste. Mm. En dat heb je al in de F's. Kijk maar naar de ouders aan de kant. Dus het idee altijd dat die enorme prestatiedrang, dat zie je natuurlijk in ultieme versie in de topsport. Maar daar hebben we allemaal mechanismen ook nog omheen gebouwd. Ja. Maar wie de beste is, die krijgt het meeste aandacht hè, bij de sport. Dus het is continu een proces van selectie. Of je nou wel of niet gaat selecteren. Sport gedijt bij selectie. En iedereen ziet wie de beste is. Hè, wie wel wordt opgesteld, wie niet wordt opgesteld. Ja, maar dan even, als je dan die talentformule erbij pakt, dan heb je dus de jonge talentjes, noem ik maar even, waar je zegt, zo, die heeft er gevoel voor. Dan zou je dus eigenlijk degene die niet per se dat gevoel uitstralen, maar wel heel enthousiast zijn, die zou je er eerder uit moeten halen. En met een goede begeleiding kun je die dus heel ver laten komen. Als ik nou de theorie daarop loslaat. Ja, zeker. En daar is denk ik ook een heel mooie anekdote van Mark Tuit, het in het boek beschreven, dat hij zei, vroeger had je mijn talent niet kunnen zien aan hoe snel mijn rondetijden waren. Want ik was misschien wel de nummer laatst. Maar ik was wel altijd als eerste op de baan en ging als laatste weg. En daar had je mijn plezier voor de sport en het schaatsen dus in dit geval. Mm. Had je er zo uit kunnen plukken. En uiteindelijk is hij, zoals we dat dan in de sport ook noemen, een laadbloeier geweest. Maar uiteindelijk weten we wat hij ook heeft bereikt Zeker. Op topniveau. Zeker. Ja. Laadbloeiers. Dus er zijn veel meer factoren die uiteindelijk bepalen of iemand succesvol is. Als we uiteindelijk ook weten wat succesvol zijn dan is. Maar daar zijn veel meer factoren van belang dan enkel en alleen vroeg goed zijn. Wat is concreet een tip voor trainers of coaches die nu zitten te luisteren en niet eens zozeer in de topsport actief zijn, maar gewoon met jeugdelftallen trainen of jeugdsporters? Misschien ook een open deur, maar houd het kind centraal. En blijf bij de behoeften van het kind. En gebruik daarbij de 6 bronnen van plezier ook om te checken welke bron van plezier van belang is voor het kind. En als je dat gesprek gaande blijft houden, want die bronnen van plezier kunnen ook verschuiven qua behoeften. Mm. Ja, dus luisteren, vragen stellen en blijf het kind dus centraal stellen. Maar en laat jouw ego oefeningen niet opleggen, de maar ook gewoon eens vragen: wat wil jij leren vandaag? Welke oefening wil jij doen? Nou ja, juist dat gedeelte. Precies. Dus je kunt met een kind, hoe jong het al is, kun je gewoon het gesprek aangaan. Ja. Dus dat, en vragen ook: geef het kind, bied het kind inspraak. Ja. Want autonomie en zelfbeschikking is gewoon heel erg belangrijk. Het worden heel veel trainingen met wedstrijdjes dan. Dat is toch het meeste wat je hoort. Als je vraagt: wat wil je doen? Wedstrijdje. Ja, maar kijk, als dat is wat ze tot een bepaalde leeftijd willen... Helemaal prima. Ja, dit is precies dan moeten wij eigenlijk... niet onze behoefte als coach om bepaalde pionnetjes in een bepaalde lijn uit te zetten om ons daar... Ja, ook ons bestaansrecht als coach hangt daar natuurlijk ook mede van af. Ja, wie zegt dat die jongens of meiden dat leuk vinden? Dit is precies wat jij wil keren eigenlijk. Ja. Van, doe dan die wedstrijdjes. Ja. Ja, en dan komt die techniek wel in de wedstrijden. En ik weet zeker dat ze als ze 4 trainingen op rij wedstrijdjes hebben gespeeld, dat ze echt wel een keer zeggen, trainer, we vinden het ook wel leuk om zus of zo te doen. Maar wij gaan er zo van uit dat ze dan alleen maar een heel seizoen lang wedstrijdjes willen trainen. Nou, geloof me, ik heb het in de praktijk meegemaakt, dat is echt ook niet waar. Dus in de woorden van Marjan, we moeten niet te vaak dingen gewoon voor waar aannemen en als koek slikken, of hoe je dat ook zegt. Zoete koek slikken, precies. Vraag de kinderen ook zelf. En in mijn geval, manager, denk eens minder aan je portemonnee. Denk ook eens aan de artiest. En dat is in Nederland met manager heel slecht. Die geldprikkels die spelen ook bij beloningen en sportprestaties natuurlijk een rol. Kunnen we misschien anders zo meteen na 11 uur nog even over doorpraten? Ja. Tussen 6:30 en 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Nu op veel plaatsen het water in Limburg zakt, wordt de balans opgemaakt. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Dat was mijn werkplaats. Eén grote puinhoop.

Waardoor de machtsverhoudingen die Marianne ook al eerder aanstipte, daardoor ook iets misschien losser gewikt kunnen worden. Ik denk dat uiteindelijk die hele sportcultuur veel belangrijker is. Als je kijkt naar geld, is denk ik, de meeste sporters zijn niet gaan sporten omdat ze daar het vooruitzicht wilden hebben om geld te verdienen. Zeker niet als ze klein zijn. Nee. En in de meeste sporten verdien je dus gewoon ook echt helemaal niks. Hè. Dat is dat 800 euro per maand. Als je, we kijken vaak naar het voetbal, naar het hele grote geld en, dus lang en naar de Formule 1. Andere sporten. Normaal gesproken is dat een intrinsieke drive waar je wel meer een impuls krijgt. Is bijvoorbeeld dat er alleen maar een topsportcentrum mag zijn als je ook topsport hebt. Hè. Dus er zitten wel wat perverse prikkels in het hele systeem. Ja, we hadden het over de turnsport als voorbeeld, hè, waar het jarenlang niet goed is gegaan. Misschien wel goed om aan te geven, je hebt dat rapport geschreven, Ongelijke Liggers, dat daar wel enorm de intentie is, in ieder geval, dat alle aanbevelingen die jullie hebben gedaan ook worden overgenomen. Ja, ik doe natuurlijk al heel lang onderzoeken. En nu met dit rapport van Verinorm hebben we gezegd van we willen het echt heel goed doen. Zo goed mogelijk doen. En ja, wat is nou beter en leuker? En althans, leuker is niet het goede woord. Dat je ziet dat alle aanbevelingen door de opdrachtgever worden overgenomen. Nou, ik kan je verzekeren, ook bij de overheid en dergelijke, waar je allemaal aanbevelingen doet. Ja, er wordt soms ook een beetje cherrypicking gedaan. Van die gaan we wel doen, dit gaan we niet doen. En ik vind het super gaaf dat het wordt overgenomen. Jij bent er ook bij betrokken, toch, Tim? Ja. Ja, zeker. Dus leuker gaat het worden, als het goed is. 100%. Ja, toch? 100%, ja. Dat is het belangrijkste. Ja. Dat plezier moet iedereen in de oren knopen. Henk Wijngaard is 75 jaar en zijn muziek is vooral voor vrachtwagenchauffeurs nog altijd even waardevol als in 1978, zei ik al, toen met De Vlam in de Pijp uitkwam. Nu ook een biografie. Henk, je zat net al even tijdens het nieuws ons te vertellen dat je zulke leuke dingen las in die biografie. Ja. Dan denk je, als het goed is, heb jij ze toch zelf verteld en uitgesproken? Ja, maar oké, als het boek, ik bedoel, het boek is klaar. Ik krijg een exemplaar, dat komt in de kast te staan. Dat is dus een album die je als artiest hebt gemaakt. Hè. Die album draai je één keer en niet meer. Dat is heel vreemd. Ja. Je bent bezig met een nieuw album, met een nieuw boek, met een nieuw verhaal. Dus het ligt dan alweer achter je? Alleen, dan sta je ergens op een camping, toevallig het boek in de camper gegooid. En ik ben daar, staat buiten onder een luifeltje, lekker mijn boekje te lezen. En lachen, bleef lachen. Mijn vrouw zei, wat is dit? Ik zei, grappig boekje. Oh ja, het gaat leuk over mij. Leuk geworden, ja. Maar toch, Twan schrijft heel goed. Ja, Twan Linders, een journalist van het Eindhovens Dagblad. Die kwam met het verzoek. Ja, hij is schrijven. Al fan. Als klein jochie stond hij al buiten. De discotheek of bij de kroeg, café, stond hij al naar mijn liedjes te luisteren. En dan mocht hij er nog niet in. En dat verhaal gaat mee, hè. Dat gaat tot heden ten dagen nog, is hij een fan. Uh-huh. Of van mijn muziek. En ze zijn, ik bedoel, ze zijn ook heel jong. Ik vertelde net nog aan Tim in de kleedkamer, hierachter. Uh-huh. Ik zeg, meisjes van 8, 9 en 10 jaar, die staan voor achter de dranghekken. Denk ik, zingen ze nou mee? Ik denk, dat kan haast niet. Dus ik praat over 2, 3 jaar terug. En dan moet je foto's, handtekeningen uitdelen. En dan staan die meisjes daar. En dan vraag ik zo aan een van die meisjes. Ik zong net Beun de Beunhaas. Zong je dat nou helemaal mee? Waarop dat meisje haar vriendinnetjes aankijkt en verbaast mij aan. En zegt, meneer Wijngaard, we kennen al uw liedjes. Hier, ik moest kijken. Ik krijg nog steeds kippenvel van. Het gaat van generatie op generatie. Maar als misschien zo tijdloos is misschien. Ik weet niet wat het is. Maar als je nu je eigen boek zo doorleest, wat valt je dan zelf op? Ja, vreugde, blijheid, verdriet. Ja? Heel veel verdriet. Ja. Het is geen boek waar je zegt, het spuit van gelukzaligheid. Mm-hmm. Nee. Dat staat ook al in het boek. Ik heb een vreselijke jeugd gehad. Ja. Ben 2 keer van huis weggelopen. Toen ik 9 jaar was bij mijn moeder, bij mijn stiefvader. Ja. En toen ik 13, 14 jaar was bij mijn grootouders. Waar ik notabene tot mijn 6e jaar ben opgevoed. Ja. Ook daar was het leven voor mij niet meer niet en hoe leuk is het meer. Dan? Nee, maar je komt dan... Sorry hoor. Hoe kom je dan, als je dat dan leest, wat doet dat dan met jezelf als je dat dan leest? Wordt het verdriet dan groter? Ik haal de leuke momenten eruit. Ja. Er zijn ook verschrikkelijk leuke momenten geweest. Ik ben niet altijd ongelukkig geweest. Ik bedoel, ik ging met een stiefvader en een moeder ging naar Delfzijl verhuizen. Vreselijk in het begin. Ja. Kreeg ik nog een leraar in de klas die volgens mij anti-socialist was. Ik weet niet, een vreemde kerel, die heette Wijnstok, heette die, geloof ik. Ik weet niet meer. En ik was Wijngaard. En die jongen naast me, die was vervelend, die heette Wijndruif. Maar die periode, die verhuizing daar naartoe, ver van mijn grootouders. verhaal. Dus dat deed zeer. Ja. Ik miste dat, want ik ging bijna, toen we nog in Stadskanaal woonden, bijna wekelijks naar mijn grootouders. En die miste ik vreselijk. Dus op een gegeven moment ging het thuis niet meer goed met mijn stiefvader en mijn moeder. Zij raakte aan verdovende, hoe heet dat, pijnstillers. Pijnstillers. Oh, kregen epilepsie. En als kind, als je dat ziet, die eerste aanval van je moeder, epilepsie, schuim op de mond, op de grond gevallen, ja, bonkend met haar hoofd tegen de... ik heb de fiets gepakt en ben weggegaan. Ja. Ik sluit ik het af. Mm. Ik heb het afgesloten daar. Ik ben naar mijn grootouders gefietst en daar heb ik nog een paar jaar grappige dingen, toch wel leuke dingen gehad. Ik kwam in een bandje terecht toen ik 14 jaar was en mocht ik muziek maken, ja, met een paar jongens van school. Die speelden ook gitaar. Ik kwam in een bandje en mijn opa zei, wat verdien je daar nou mee? Ik zei, ja, niks. Ik zei, we spelen voor kleding en voor een versterker en voor een gitaar. Nou, daar moet je er maar mee stoppen. Omdat mijn moeder geen geld overmaakte. Mijn grootouders moesten alles in eigen zak aan mij betalen. Ja. Dus ik had dat was niet leuk. Ik zei, dan moet ik maar voor mezelf zorgen. Dus op mijn 15e zat ik al bij de koopvaardij. Maar het contrast, Henk, tussen natuurlijk de vrolijkheid met jouw optredens, ja, en inderdaad deze verhalen. Stop ik mijn verdriet ook in? Ja. Ja, is dat het? Ja, ik bedoel, het is heel simpel. Ik heb een verhaal dat ik in Canada bij mijn tante zit. Vragend naar, waar zit mijn familie hier? Hoe kan ik ze vinden? Want je bent voor de mensen die niet weten, je bent een bevrijdingskind, nee, hè? Ja, maar ik wist niet waar mijn vader was. Ja. Ik wist niet of ik nog een broer of een zus had. Ik wist niks. Dus mijn tante vragend hoe het allemaal in elkaar zat. En dan kom je op een gegeven moment op het verhaal van... ik neem je mee naar plekken waar veel chauffeurs komen. En ik zit daar in een hoekje en er komt ermee zo'n grote vent, Kees, een ene Kees uit Utrecht. En die ziet mij zitten. En hij zegt, Frek, ben jij niet Henk Wijngaard? Ik zeg, ja. Hij zegt, oh Henk, hij zegt, wat leuk dat ik jou hier tref. Het was kerst. En de kerst hebben immigranten alleen maar heimwee naar een kerstboom in sneeuw in Nederland. Ja. Dat is heel vreemd. En hij zei ook met tranen in zijn ogen, hij zei, Henk, als de grond was tussen hier en mijn Nederland, mijn Holland, begon ik nu nog te lopen. Ik vertelde dat aan Dick van Altena, een goede vriend, ook een tekstschrijver, een singer-songwriter. En die heeft daar een liedje over gemaakt. Ja, ja. Over dit verhaal, weet je. En het is eigenlijk pure autobiografie. Dat ik daar zit, dat me dat overkomt. En wat dan heel raar is, dat hij zingt aan de foothills of the Canadian Rockies. Mm. Door Gods laatste hand neergelegd. Nee, potverdorie. Dick schreef iets wat mij jaren later overkwam. Dat notabene ik mijn broer vind in Calgary. Aan de voeten, aan de foothills of the Rocky Mountains. En dat is de enige familie die je terug hebt gevonden? Of ja, ik heb een zus en een broer teruggevonden. Halfzus, halfbroer. Maar ik mocht dat nooit zeggen van Steve. Hij was mijn broer. En Bonnie woonde in Vancouver. Ja. En Steve zei op een dag, Henk, I take you to Bonnie. You want to see Bonnie? You get Bonnie. Dus we stapten in de auto. We zijn door de Rocky Mountains gereden. En dat was een ritje van 13, 14 uur. Dat is niet zo klein als wat de ja, als je naar Italië gaat, dan ben je er zo doorheen. Door die Alpen. Dan is anderhalf, twee uur rijden. En dan kom je in de Rocky Mountain. My God, this is great. Geweldig. Ja. En Shania Twain is toch ook familie? Dat is ook in. Dat verbaast me dan weer niet met dit verhaal ook. Dat Shania Twain familie van jou is, zangeres. Ja. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik was in Londen bij mijn broer Steve. En die had zijn moeder bij zich. En die vertelde. En die zei, I got to tell your story. Ik zei, nou oké, you got another brother. Ik zei, oh, wauw. Had ik al gehoord van Bonnie. Bonnie vertelde mij dat al in Vancouver. Henk, there's another brother. Did Steve told you? No. Steve heeft mij dat nooit verteld. Wou er niet over praten. Hij was mijn broer en Bonnie was mijn zus. Klaar uit. Hij kon niet met Bonnie, dus het etentje samen was zonder Steve. Maar hij kon niet met zijn zus opschieten. Heel rare toestanden. Maar goed, toen zei ze dus ook, je hebt nog een andere broer. Je hebt nog een broer. Daar is nooit meer over gesproken. Tot ik in Londen was, op visite bij mijn broer. In Londen. En die zei op een gegeven moment, mam wil jou wat vertellen. Moet je luisteren. I don't want to hear it, but she wanted to tell you a story. Uh-huh. Dus toen vertelde zij dat ze in een dancing in Timmings, in een dancing, haar ex-man, hè, want ze waren al lang gescheiden, zag scharrelen en met een vrouwtje die zwanger was. Waarop zij vroeg, she's pregnant. From who? Waarop hij zei, guess who? Zo met andere woorden. En even, ik ga hem even inkorten, want anders is het straks 11:30. Maar dat was dus het meisje was Shania Twain. Dat was dus die geboren werd, was dus mijn ja, tuurlijk. Een nichtje. Was mijn halfbroer. Ik zit echt te denken, volgens mij, want je hebt veel muziek Clarence voor vrachtwagenchauffeurs, maar je moet gewoon een podcast ingaan spreken. Oh, sorry. Je bent het ultieme gezelschap, volgens mij, voor veel vrachtwagenchauffeurs in de cabine. Nee, dat bedoelde ik positief. Ja. Ik wil wel gaan luisteren naar vrachtwagenchauffeurs uit onze community van spraakmakers, want die, er komen nu ook wel reacties binnen, die waren erg blij om te horen dat jij te gast zou zijn, maar hechten ook veel waarde aan je muziek. Als ik denk aan Henk Wijngaard, dan denk ik aan het lied Met de vlam in de pijp. Dan denk ik aan de tijd waarin ik vroeger ook over de Brenner reed. Dan is dit meer als een lied. Dan is het echt real time. Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brenner pas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn sas. Hey, met Jeroen Visser. Het is echt een icoon. Hele goede gast. Ik denk dat Henk Wijngaard ook zelf wel weet. Als hij in Staphorst komt. Hij wordt altijd volmoedig wordt hij altijd onthaald. Het publiek gaat compleet uit zijn dak. Als Henk Wijngaard erop op podium komt. Ja, het is gewoon echt een fenomeen. Echt. En het zou doodzonde zijn als zijn muziek nalatenschap verloren zou gaan. Even stop ik op een rustplaats langs die eindeloze baan. Hoeveel keer ik hier gestopt ben, ja dat weet alleen de maan. En de weekends die ik thuis ben, zal voor ons het einde zijn. Ik was zelf begin jaren 80, rond 10, 11, 12 jaar. En mijn opa was vrachtwagenchauffeur. Die reed op Hongarije, Roemenië, Griekenland, Marokko. En in de vakanties ging hij natuurlijk mee. Ja, dan was natuurlijk ook Henk Wijngaard in de cassette recorder. En dan, waar hij dan over zong, dat maakte hij dan als klein ventje zelf mee. Dat was natuurlijk fantastisch. Goedemorgen, Matthijs Sanding uit Zwolle hier. Ik luister met enige regelmaat naar Henk Wijngaard. Vooral op zondag. Mijn favoriete nummer is De Kleuter langs de autobaan. Het gaat dan over een kleuter die droomt dan als vrachtwagenchauffeur. En dat had ik als jonge jongen ook. Mijn vader is ook vrachtwagenchauffeur. En helaas is van heel die, waar hij natuurlijk over zong, dat hele wereld is natuurlijk, bestaat niet meer. Het is natuurlijk, ik doe zelf, ben ik inmiddels ook alweer 30 jaar chauffeur. Helaas is dat vergaande glorie. Alleen nu heb ik ook een vrouw en kinderen en dan gaat het liedje ook over. En dan moet je je aandacht verdelen, zeg maar. En dat kan soms nog eens lastig zijn. En dan laat je het dan weer over aan de jongere jeugd die nu langs de autobaan staan te kijken en te dromen van het vak vrachtwagenchauffeur. Met de vlam in de pijp, door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan mijn vrouw die op me wacht. En Simon Hildebrink die reageerde ook nog vanuit Noorwegen als kind bij het slapen gaan. Menig cassettebandje, daar zijn ze weer, die cassetterecorder, die viert hoogtij van Henk weggedraaid om weg te dromen naar later als ik groot ben. Ondertussen alweer vele jaren naar volle tevredenheid internationaal chauffeur en vaak in de stille nachtelijke rijuurtjes luisterend naar muziek. Henk, waarvoor dank. Wat is het dat je die toon weet te raken, Henk, tot slot? Waar zit het in? Ja, dat is wat iemand eens een keer tegen mij zei. Ik was met een stel jongens was ik mee naar Nederlands Elftal in, ik geloof, de wedstrijd was toen in Istanbul tegen Turkije. Nederlands Elftal. En ik was met een stel vrienden was ik mee. En die zit aan de bar en die vertelde mij. Hij zei, Henk, zegt hij, hoe doe je dat? Ik zei, wat bedoel je? Ik zei, jij zingt De Vlam in de Pijp, ja. Hij zei, maar hoe doe je dat met je stem? Ik zei, ik weet niet waar je het over hebt. En nog steeds niet, ik weet het niet. Dus het heeft iets te maken met de manier waarop ik liedjes zing. Ja. En wat zij dan bedoelen. En ik zou je eerlijk vertellen, ik wil het ook echt niet, ik wil het helemaal niet weten. Je wilt er niet over nadenken Ik wil er niet over nadenken, maar dat is dan die opmerking die je krijgt. Authenticiteit, denk ik. Ik heb geen idee. Ja, gewoon zijn wie je bent de echtheid eruit. Ja, in een studio zing je een liedje uit. Als ik het zelf heb geschreven, zing ik het bijna in één keer in. Ja. Is het van een ander, dan doe ik er 3, 4, 5 keer over. Waarom? Je hebt eerst het technische gedeelte, dan is het de timing. Mm. En dan is de tekst goed kunnen en dan is het gevoel. En eigenlijk na de vierde keer probeer je die tekst te leven, te beleven. Ja, dat is het. Die heel belangrijk is, weet je. En dat is de manier van. En zo, ik vergeet nooit meer dat mijn zoon zei, zo verkouden van een sneeuwwijze brouwklaar. Pap, als je dit inzinkt, loop ik van huis weg. Mijn oudste zoon. Dus het liedje is opgenomen, Sneeuw met de bruisjurk, in de studio. Ja, ja. En toen heb ik het op een cassette laten zetten. Ik voelde mij verantwoordelijk voor zijn uitspraak. Dus ik zeg tegen Fred Lempers van Telstar Studios, zeg Fred, kun je er eventjes op een cassette zetten, dat liedje? Is goed. Dus ik neem het mee naar huis. Ik haal mijn zoon uit bed s'avonds om 10:00. Ja, heb je dat rotnummer opgenomen? Mijn zoon zei, Evert, dan moet je gaan zitten en luisteren. Ik zeg, maar je mag niks zeggen tot het afgelopen is. Dus we hebben het bandje opgezet, hij heeft het helemaal uitgehoord. En ik kijk maar, zei, pap, schitterend. Kijk, nou. En dat gebeurt met een liedje die ik dan zing. Als er een andere had gezongen, was het misschien niet dat geworden. Of weet ik weet het niet. Het is het, misschien moet je er ook niet te veel over nadenken. Ik weet niet wat een hit is. Nou, het is in ieder geval iets waar je veel mensen plezier mee doet. Die authenticiteit, toch? Nou ja, en dat, ik zie het ook net bij de verhalen die je... Het raakt je. Het komt vanuit binnen. Ja. Van binnenuit. Ja. Met de en ik denk dat we dat voelen als je zingt. De fragmenten die we net hoorden, dat leeft hier helemaal bij op. En er kwamen ook weer tientallen verhalen. Maar we moeten er echt een eind aan gaan breien. Niettemin ligt er een hele mooie biografie. En Marianne Offers gaat hem zeker lezen. Want had ooit de ambitie om vrachtwagenchauffeur te worden. Als ik een ander beroep lijkt me ontzettend gaaf om als vrouw in zo'n grote bak te rijden. Wij gaan naar nieuws via de NOS. Daarvoor gaan we naar Spanje. Want een 18-jarige Nederlander die op Mallorca... is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 27-jarige man uit Waddinxveen, heeft niet meegedaan aan de aanval op het slachtoffer. Dat meldt in ieder geval de Spaanse politie. Vandaar dat we even contact hebben met NOS-correspondent Rob Zoutberg. Rob, wat heeft de politie daar nog meer over bekendgemaakt? Ja, de politie heeft de beschikking over de beelden van twee beveiligingscamera's die daar langs het strand van Palma staan. Nou, daaruit kunnen ze heel... Want de jongens die agressie pleegden, die staan echt pal onder een van die camera's. Het is helemaal heel goed in beeld gebracht. Wat de politie nu gezien heeft, dat de jongen die ze hadden aangehouden in ieder geval niet een jongen is die direct betrokken is geweest bij de agressie. Hij was er wel, hij stond er maar deelde verder geen klappen of schoppen uit. Dus vandaar dat deze jongen is vrijgelaten. Het schijnt ook dat hij inmiddels gewoon ook terug is in Nederland. Oké. Okay. Wat verhalen die we hier ook hoorden, is dat het om hooligans zou zijn gegaan. Dat er een strijd tussen Feyenoord en Ajax zou zijn geweest. Wat hoor jij daarover? Ja, dat is een van de verhalen die heel snel naar buiten is gekomen. Mm-hmm. Het zou zijn, de groep agressoren zou iets hebben geroepen over Ajax, Feyenoord er tegenover, wat allemaal de aanleiding was voor het geweld. Dat hebben de ouders van deze jongen die gedood is, van Carlo uit Waddinxveen, 27 jaar, hebben dat ook ontkend. Het is een verhaal wat heel veel op Twitter opduikt, maar het is op dit moment, weet je, er zijn nog zoveel dingen onduidelijk hierover. En dit lijkt niet helemaal duidelijk gewoon. Nee, en ook hoe zit het met het verhaal dat ze sneller gevlucht zijn naar Nederland? Eerder dan gepland. Ja, ook daar komt nu een andere versie over. Dat ze zijn vooral eerder teruggegaan omdat vanwege coronaregels ze in quarantaine zouden moeten in Nederland. Dat de reden was dat ze eerder zijn teruggegaan. En goed, je hoort het. Er liggen nog heel veel vragen en we weten nog heel weinig antwoorden. Maar zitten er nou mensen vast uiteindelijk? Nee, op dit moment zit er niemand vast. En een van de opties die nu speelt, is dat men hier niet gaat wachten tot deze Nederlandse jongens naar Spanje worden overgeleverd, maar dat Spaanse rechercheurs mogelijk naar Nederland gaan om ze bij ons in Nederland te verhoren. Kijk zo. Dankjewel voor jouw laatste ontwikkelingen nieuws daarover. Rob Zoutberg was dat. De Nationale Nieuwsquiz. Die gaan wij spelen vandaag met Arjen Felix uit Schiermonnikoog. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Heb je goed geoefend? En alles geleerd, de kranten gespeld van letter tot letter. Van voor naar achter en van achter naar voren. Ah, heel goed. Nou, dan moet het zeker goed komen. Gisteren zijn er 36 punten neergezet, dus daar moet je overheen. Zet hem op. Handen wassen, afstand houden en binnenblijven bij klachten. Onder druk van kritiek in de Tweede Kamer voegt het kabinet daar nu een vierde advies aan toe. Ventileren, goed ventileren. Het advies is, zorg voor voldoende frisse lucht binnen. Ventileren, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. En dan praat je dus over thuis, het werk, school, winkels en horeca. En de vraag is, hoe lang zou je volgens deze regel je huis per dag tenminste moeten ventileren? 15 minuten. 15 minuten inderdaad. Ondertussen gaat Nederland ruim 700.000 coronavaccins doneren aan landen die daarom gevraagd hebben. Het gaat om de voorraad van welk vaccin? AstraZeneca. Ja, en die liggen op voorraad in Os. Dan vraag 3 begint weer met een fragment. Internationale verontwaardiging over een softwareprogramma. Wereldwijd hebben overheden, dissidenten, journalisten en advocaten gehackt met behulp van de software van één bedrijf. 50.000 telefoonnummers die mogelijk zijn gehackt. En daarvan zijn 180 al bevestigd. Landen als Saoedi-Arabië, Marokko gebruikten het tegen oppositie, tegen critici. De regimes van over de hele wereld hebben de smartphones van duizenden activisten, journalisten, advocaten en politici gehackt met behulp van software. Op deze manier konden die landen tegenstanders van het regime ongemerkt bespioneren. Wat is de naam van die software? Pegasus. Ja, inderdaad. Er zijn zo'n 40 landen geïdentificeerd die Pegasus zouden hebben aangekocht om te kunnen bespioneren. Onder meer Saoedi-Arabië, Kazachstan, India en Rwanda staan op deze lijst. Er staat ook een EU-land bij. Welk land is dat? Ik denk Bulgarije. Hongarije is het. En overigens ontkent Hongarije in alle toonaarden. Dan vraag 5. We gaan weer voor naar een fragment luisteren en je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Ja, ik was er voor mezelf al wel uit dat ik graag een nieuwe uitdaging wil aangaan om toch te blijven ontwikkelen als voetballer. Ja, toen ik daar steeds beter over ging nadenken, kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat ik daarvoor wou gaan en daar ook helemaal achter sta. Wie of wie? Dat moet Steven Berghuis zijn. Zou zomaar kunnen, hè? Voormalig Feyenoorder tekende gisteren officieel zijn contract bij Ajax. Meer voetbalnieuws nog. De Nederlandse vrouwen spelen morgen al hun eerste wedstrijd op de Olympische Spelen. Hoe heet de speelster die op het laatste moment is afgevallen omdat ze gisteren een knieblessure heeft opgelopen? Sherida Spits. Dat is ook correct, inderdaad. En helaas, natuurlijk. We zoeken nog een persoon uit de actualiteit. En die moet je zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. Het is simpel. Hoe sneller je het weet, hoe meer punten je daarmee verdient. Dus wie zoeken we? Hier komen de hints. 4. Mijn leven is best met een pen te beschrijven. 3. Voor mijn nieuwe project heb ik gek genoeg nog geen titel. 2. Nog een jaar en dan is het koningsdrama wel compleet. 1. Gisteren maakte ik bekend dat ik als Britse royal bezig ben met mijn memoires. Stop. Zeg het maar. Prins Harry. Prins Harry, inderdaad. In de studio wisten ze hem 1 aanwijzing eerder. Maar jij wist hem in ieder geval en dat levert een nieuwsfactor van 6 op. Dat betekent dus dat je 7 vragen goed moet hebben in de tweede ronde om de leiding te pakken. Dus we spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Door wat op te kopen kunnen drugscriminelen hun geld wiswassen, aldus de Telegraaf. Leaseauto's. Ja, de eerste veroordeelde bestormer van het Capitool heeft hoeveel maanden cel gekregen van de Amerikaanse rechter? 8 maanden. Ja, inderdaad. PSV-voetballer Donjan Malen zou in trek zijn bij een club in welk land? Frankrijk. Duitsland is het. Hoeveel tijd krijgt Polen van de Europese Commissie om maatregelen tegen de rechtsstaat terug te draaien voordat het naar de rechter stapt? Een maand. 1 week, zeg maar. In welke plaats is gisteren een heel bedrijvencomplex afgebrand? Soesterberg. Ja, inderdaad. Welke vliegmaatschappij stapt naar de rechter omdat de staatssteun aan KLM opnieuw is goedgekeurd?